het vliegveld te verlaten. De vluchten naar Nederland zijn dus gestopt. Het is niet gelukt om iedereen naar Nederland te krijgen. Joël Schoneveld, plaatsvervangend directeur van de IND, vertelt bij Spraakmakers hier op deze zender wie er wel op die vluchten zaten naar Nederland en wat er nu met hen gaat gebeuren. Het is een groep die we nu in Nederland komt. Die heeft hiervoor gewerkt voor de Nederlandse ambassade jarenlang. Ja. In Kabul. Dat is een groep die hebben gewerkt voor journalisten. Het is een groep die heeft gewerkt voor tolken. Die van de Uruskan-missie. Dat zijn met name de gezinnen die nu naar Nederland komen. Mm-hmm. De asielprocedure is echter hetzelfde zoals het ook is voor alle andere asielzoekers die zich melden op Ter Apel. Joël Schoneveld was dat. De vluchtelingen worden opgevangen dus in asielzoekerscentra in onder andere Zoutkamp, Zeist en Ede. Tijdelijke opvangcentra zijn dat. De gemeente Zaanstad heeft als gemeente al opgeroepen dat zij vluchtelingen willen opvangen. Sander Schaap van Vluchtelingenwerk Nederland merkt dat ook andere Nederlanders meeleven. Ja, ik denk dat er in heel veel gemeentes nu ook het gesprek wordt gevoerd. En ik denk dat die oproep van Zaanstad is natuurlijk hartverwarmend. En ik denk dat dat daar ook absoluut bij helpt. Wij zien breder dat in de samenleving natuurlijk mensen ontzettend bewogen zijn door wat zij zien gebeuren in Kabul. En mensen die hier aankomen en gevlucht zijn voor oorlog en geweld. Ja. We krijgen heel veel oproepen ook van mensen van wat kunnen we doen? Kunnen we helpen, doneren, geld, maar ook vooral spullen? We proberen dat ook in goede banen te leiden. Met name Rode Kruis heeft er ook een rol in. Dus je ziet gewoon in de hele samenleving mensen die hun hart openen voor deze vluchtelingen. Ja. En ik hoop ook dat gemeenten in het vervolg daarvan ook zeggen, nou ja, we gaan proberen of wij ook in onze gemeente plek kunnen bieden aan mensen die dat nodig hebben. Ja. Sander Schaap was dat van Vluchtelingenwerk Nederland. Toch zijn er ook Nederlanders die er niet op zitten te wachten. In het dorpje Harskamp demonstreerden zo'n 250 mensen deze week tegen de komst van de Afghaanse vluchtelingen. Uiteindelijk greep de politie in. Een dag later sprak de NOS met de bewoners uit Harskamp. Waarom was die weerstand nou zo groot daar? Ik vind het een heel gecompliceerd iets. Aan de ene kant zeg ik van mensen moet je altijd helpen. Altijd. Aan de andere kant denk ik van jeetje, Nederland is al zo vol. En er komen er zoveel meer bij als dat aanvankelijk de bedoeling was. En dan denk ik van ja. Nou, ik denk dat er hier heel veel vragen rond spoken bij de mensen in het hoofd. Dat denk ik dat het ergst is. Van zullen ze hier blijven? Lopen ze over een week buiten het hek? Wat zijn het voor mensen? En niemand is echt geïnformeerd. En ik denk dat als dat was gebeurd, dat het een stuk rustiger was geweest. Nou, het dorp is best wel klein. Er wonen hier net 3000 mensen. En er komen er 800 vluchtelingen bij. Natuurlijk, je moet die mensen opvangen, maar niet in een klein dorpje. Dus eigen ruimte voor in het, met het campingseizoen is het hier al heel erg druk. Nee, het wordt het dorp zo wat verdubbeld. En, het zijn mensen die Nederland geholpen hebben in Afghanistan. Klopt. Ja, ik ben er ook voor en je moet ze opvangen. Maar misschien op een andere plek waar wat beter is. Ja. Dit is niet de beste plek ervoor, denk ik. Dat was Harskamp in Ede. Ik ben benieuwd hoe jij hierover denkt. Nederland heeft namelijk geprobeerd om zoveel mogelijk Afghanen te evacueren vanuit Afghanistan. De situatie wordt daar met de dag slechter. En op dit moment is er dus ook gestopt met het opvangen of het terughalen van vluchtelingen. Op dit moment wordt er een grote groep vluchtelingen om opvangcentra van Defensie bijvoorbeeld, Defensieterreinen opgevangen. Maar waar kunnen ze daarna terecht? Zijn die mensen welkom in jouw wijk? Dat is de vraag. Praat mee over dit onderwerp aan de hand van de volgende stelling. Afghaanse vluchtelingen zijn welkom in mijn buurt. 0800-1121 of de app van Radio 1 staat voor je open. Hoe denk jij daarover? Zijn Afghaanse vluchtelingen welkom in jouw buurt? 0800-1121 of de app van Radio 1. What must have turned around? I ask myself. This just ain't fair, so hard to bear. I'm not really sure these days. I've stashed some memories to ease the pain. You've been dear to me, that's why it's hard to walk away. you've been around so long, you did me wrong, but it made me strong. I believed in you, you were leading me to lean on you. But when I reached for you, you were not there. I'm not really sure these days, sure these days, sure these days. Blood is thicker than mud, you know. It may sound simple, but that's all I know. Twaalf minuten over vier. Goedemorgen, de extra vroege ochtendshow van vrijdag 27 augustus 2021. Muziek van Lady Ray en Piece of Me. Even rustig wakker worden. Goedemorgen, we hebben het over Afghaanse vluchtelingen. Wat zijn die welkom in jouw buurt? Er komen natuurlijk veel vluchtelingen op dit moment deze kant op. En ze zijn al onderweg, of een deel is natuurlijk al opgevangen in Nederland. Maar goed, die zitten nu even in tijdelijke locaties. Dan daarna zijn ze welkom in jouw buurt. Dat is de vraag. Daar mag je op reageren via 0800-1121 of de app van Radio 1 gebruiken. Pieter laat daar weten. Als ik heel eerlijk ben, heb ik dat liever niet. Ik hoop dat ze een eigen plekje vinden in Nederland. Maar ik gun de woning in mijn dorp aan mijn eigen kinderen. En Harold laat weten in diezelfde Radio 1-app die je gratis kan downloaden op je telefoon. Dit is een gewetensvraag, want natuurlijk hebben zij een plek nodig om te wonen. Maar de schaarste is dermate erg dat we nu moeten kiezen wie we een huis gunnen. Terwijl het een van de belangrijkste levensbehoeftes is. En Greet laat weten, ik woon zelf in een groot huis en ben bereid kleiner te wonen als ik een gezin de kans kan geven op een fijn huis. Het is zeer traumatisch wat zij hebben meegemaakt. Dat kan ik me bijna niet voorstellen. 0800-1121, daar mag je je mening laten weten. En dat heeft Gert ook gedaan. Gert, goedemorgen. Goedemorgen, Stefan. Vertel eens, hoe denk jij daarover? Ja, nou, kijk, het is toen mijn zoon zondagmiddag vertelde dat de Taliban de macht hadden overgenomen in Afghanistan. Toen trok ik lijkwit weg. Ik weet dat die verdrukking die zou komen en die nu dat volk mee moet maken, dat onmenselijk is. Vandaar ook dat deze mensen een verstandige keuze hebben genomen om te zeggen van ik ga me opgeven, want ik heb als tolk of wat ook voor Nederland gewerkt. En ja, ik word bedreigd. Nee, ik word afgemaakt. Dus als gevolg daarvan zijn ze hier. Van harte welkom in mijn buurt. Ik wil nog even iets toevoegen. In Haarskamp hebben ze dan gedemonstreerd. En dan wordt er dus bijgezet gezegd gemeente Ede. En misschien heb ik het verkeerd hoor. Maar er kan gedacht worden van, ah, zie je wel, dat is de Bible Belt. Misschien. Nou, heb je dat ergens teruggelezen? Dat jij, nee, dat, dat ma- maak ik er zelf van. Dus Okay. Gewoon, dan moet je nog uitkijken ook wat ik erbij maak. Maar het is zo dat ik vanuit diezelfde Bijbel vandaan heb geleerd... vergeet de herbergzaamheid niet. Hm. En daar hebben we naar te handelen. En van daaruit gaan onze... Want hoe heb jij dan gekeken naar die protesten in Harskamp? Nou ja, goed, jij weet dat ik dat gewoon niet kan zien. En wij hebben geen... Het medium tv hebben wij niet. Maar je hebt er wel vast over gehoord. Ja, zeker. Natuurlijk. Nee, ik weet er alles van. Ik vond het onverstandig. En kan je dat uitleggen? Waarom vond je het onverstandig? Nou ja, dat zei ik eigenlijk net al. Mensen zouden kunnen denken van... en dan plakken ze daar ook een sticker op. Mm-hmm. Zie je wel, dus Bijbelbelt. Mensen zijn onbedraagzaam en hebben niks voor een ander over. En nou ja, doe maar op. Ja, maar volgens mij, dan maak je zelf ervan dat het gelovigen waren die aan het demonstreren waren. Dat is volgens mij nergens in de berichtgeving nog naar voren gekomen. Dat heb ik er niet van gemaakt. Dat lijkt zo. Ik ga ervan uit dat het mensen zijn die niet al te vaak in de kerk komen. Anders hadden ze het niet gedaan, stel jij. Ik weet het dus niet. Maar dat ze gedemonstreerd hebben... dat mag je wel. Maar dat is niet zo'n verstandige zet geweest. Nee, duidelijk. Dankjewel, Gert, dat je belde. Ja. Nou ja, ik zit wel te lachen, maar ik moet eigenlijk huilen. Want het is verschrikkelijk wat mensen elkaar aan kunnen doen. Ja, diep triest als je dan die beelden ook ziet, ook vanuit Afghanistan. Dus wat dat betreft zeg je zeker welkom in mijn buurt. Ik kan alles voor over. Ja, en die mensen, hè. Antoinette, die zei het nog. Van, joh, zeg ze, als je naar die blikken kijkt. Die mensen zijn zeer zwaar gehersenspoeld. Dankjewel Gert, een fijne ochtend. Dag Stefan. Johan laat weten, Nederland vol? Vraagteken, onzin. Tokio is vol met 25 miljoen inwoners. Ik schaam me om Nederlander te zijn als ik zie wat rechtsextremistisch tuig op de Harskamp doet. Bij mij in de portiek wonen vluchtelingen. Natuurlijk help ik die in ingewikkelde Nederlandse samenleving. Ik heb ook geen enkele moeite om mensen in mijn directe omgeving op te vangen. Wat het non-argument over woningnood betreft, dat is een keuze van onze neoliberale regering. Niet omdat het land vol is. En Stefan zegt Jenna Laurens, hallo Stefan, in Ede heb je ook een grote heide, daar kunnen ze toch ook heen brengen. Ze moeten daar gewoon grote tenten opzetten en units voor toilet. Er was een wasgelegenheid. Maar zet ze toch niet in een klein dorpje, groetjes Jenna. Dus zij heeft vooral, zij vraagt zich af of een klein dorp waar misschien 300 mensen wonen, of dat dan het idee is om mensen daar zoveel op te vangen. 0800-1121, we hebben het over Afghaanse vluchtelingen. Zijn die welkom in jouw buurt, ja of nee? Je mag je mening geven. En Jacco heeft dat ook gedaan. Jacco, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ik heb een buurman die ik supergraag mag. Maar hij kan geen Frans, hij kan geen Duits, hij kan geen Engels, hij kan geen Nederlands. Dus ik denk van, als die tolken van het leger hier naartoe komen, die kunnen wel een baantje krijgen. Begrijp je wat ik bedoel? Ja, ik begrijp wat je bedoelt. Ik bedoel dat ik met hem eigenlijk met gebarentaal moet praten. Maar het is wel een statushouder. Hm. En ik mag hem graag, daar gaat het verder niet om. En dat bedoel je mee, dat beperkt je op dit moment? Nou, het beperkt me niet. Met gebarentaal kom je een heel eind. Dat ik zeg maar gewoon een beetje op mijn hart sla en naar hem wijs van salam aleikum, ik pas me wel aan. Maar hij kan... Hij kan zich niet... En hij heeft zijn vrouw laten overkomen. Ik denk, oké, klasse. Maar ik denk van, als die militaire tolken hierheen komen... Ja, die kunnen blijkbaar Engels en Arabisch. Ja. En zijn die dan welkom in jouw buurt? Want dat is een beetje de vraag. Nee, die jongen die niet kan... Maar mijn buurman is ook welkom. Daar gaat het niet om. Maar ik denk van qua draagkracht dat mensen geaccepteerd worden. Kijk, ik gun hem alles. Snap je? Dat hij naar de voedselbank gaat. Dat ik eigenlijk bijna alles van hem krijg. Omdat hij het niet lust. Ja, het is een raar verhaal. Maar ik gun hem al... Zijn vrouw is overgekomen. Ja, dus de andere Afghaanse vluchtelingen gun jij ook alles, hoor ik hierin door. Nou, ik heb het idee dat die mensen die voor Nederlanders hebben gewerkt, die kunnen in ieder geval Engels. Ja. En dan wordt het wat makkelijker om te inburgeren en een baan te krijgen en dit en dat. Want ik denk van, ja, dat is misschien een beetje conservatief van mij. Snap je wat ik zeg? Ja, ik snap wat je zegt. Hoe heb jij bijvoorbeeld dan naar de protesten gekeken in Ede, in Harskamp? Ja, dat ik het wel begrijp. Maar ik zelf ben een beetje linksig. Dat ik denk van, ja, je moet die mensen... Ja, ik weet het niet. Ik heb het niet helemaal goed gevolgd. En welk deel begrijp je dan van waar de mensen voor protesteren? Waar ze voor opkomen? Nou, dat bijvoorbeeld dat ze kinderen hebben die al 15 jaar op een wachtlijst staan voor een huis. En dat er in één keer woont er een Syriër of een Afghaan naast iemand. Ja. Snap je? Gewoon die verzorgingsstaat, die is gewoon op een of andere manier oneerlijk. Ik heb zeg maar een stuk van mijn tand af. Moet ik heel lang wachten. Terwijl er zijn dan bijvoorbeeld statushouders die dan zeggen van ja, ik heb last van mijn tand. Ja, hop. Ja. Oeh, in één keer tandarts. Je hebt het gevoel dat het... Snap je wat ik bedoel? Het is een soort oneerlijkheid die mensen dwars zit. Ja, je hebt het idee dat het dan ongelijk verdeeld wordt. Nou, dankjewel Jacco dat je belde. Ja joh, geen probleem. Hij werkt lekker en goeiedag. Goeiedag. Hoi, fijne ochtend. Anno laat weten, als je de Afghanen over alle dorpen in Nederland verdeelt, heb je over 2-4 mensen per dag per stad of dorp. En dat mag ook zeker in mijn buurt. Ervaring leert echter dat die mensen, net zoals de emigranten vanuit Nederland naar bijvoorbeeld Canada, bij elkaar gaan wonen. En dat is begrijpelijk. Ik denk dat daar veel mensen bang voor zijn. Dat het niet 1 gezin is, maar 25 die in de buurt komen wonen. Bart laat weten, hoi, opvang in de regio is volgens mij altijd beter. En Kajo zegt, Goedemorgen Stefan, ik woon zelf in Amsterdam Zuidoost. Die heb je ontzettend veel nationaliteit. Ik denk dat een van de redenen is dat mensen agiteren tegen de komst van deze Afghaanse vluchtelingen. Bij mij in de buurt zou het niet eens opvallen. Op andere plaatsen in Nederland kan dit heel anders zijn. Wat mij betreft is uiteraard iedereen welkom in de buurt. Daar hoef je niet eens een buitenlander voor te zijn. Maar ik kan me ook zeker goed voorstellen dat als je in een dorp woont en je krijgt de mededeling dat de helft aan inwoners bijkomt aan vluchtelingen, met ook de mededeling vanuit de overheid dat er terroristen tussen kunnen zitten, dan snap ik dat je uit je dak gaat. Op 17 miljoen mensen is 800 niet veel, maar op 2000 is het bijna de helft. Groetjes Kajo. Mooi appje. Dankjewel Kajo voor je reactie. We gaan nog even naar Jan. Jan, goedemorgen. Goedemorgen. Vertel eens, hoe denk jij daarover? Nou ja, ik zou ze niet in mijn buurt willen. En veel mensen zullen dit verkeerd opvatten dat ik racistisch ben. Maar ik denk dat mensen het verkeerd zien dat hun Nederland geholpen hebben. Nee, Nederland heeft Afghanistan geholpen en Afghanistan niet ons. En kijk, die mensen moeten geholpen worden. Is verschrikkelijk wat daar gebeurt. Maar ik denk dat Nederland genoeg mensen hier heeft die al heel veel ellende veroorzaken en die op de verkeerde manier hier zijn. En ik begrijp dat mensen in opstand komen, omdat sommige mensen 10, 15 jaar op een woning moeten wachten. En dan komen er hier mensen die, ja... Ik denk dat de regering het verkeerd ziet. Wij hielpen, die tolken hielpen niet Nederland. Nee, Nederland hielp Afghanistan. En ja, het is gewoon verschrikkelijk wat er gebeurt. Maar Nederland is zo'n klein landje. Laat ze... Er zijn zoveel landen die gewoon niks doen. Waarom weer Nederland? Kijk, en, nou, ja, goed, ja, je zou daar tegen in kunnen brengen, omdat wij gewoon het goed geregeld hebben hier. De ruimte hebben om misschien ook mensen op te vangen. De voorzieningen hebben om mensen op te vangen. Het sociale vangnet hebben om mensen op te vangen. Ja, maar waarom weer Nederland? Wij zijn zo klein en er is hier al zoveel ellende door vluchtelingen, door... Kijk nou eens wat er afgelopen jaren allemaal gebeurd is in Utrecht bij de tram. En allemaal mensen die getraumatiseerd zijn, die hier zijn. Waarom moet Nederland weer voorop staan? Kijk, er moet iets gebeuren voor die mensen. Maar de wereld is toch groter dan Nederland? Ja, maar er zijn toch ook wel andere landen die mensen opnemen? Ja, maar niet zoveel als Nederland. Nou, volgens mij is dat... Vangt Nederland... Is het allemaal gelijk verdeeld ook over andere Europese landen? Oké. Ja, nou, misschien zie ik het verkeerd. Nee, maar goed, je kan natuurlijk het gevoel, dat gevoel hebben. Jij zegt eigenlijk, nou, ik heb het gevoel dat er wel eens even naar Nederland mag kijken naar zijn eigen problematiek, voordat we allemaal weer nog mensen weer binnenlaten. Nou, ik zal je vertellen, Jan is ook niet mijn echte naam. Die wil ik ook niet zeggen op de radio. Ik ben daar geweest, ik heb daar gewerkt. In Afghanistan? Ja, nee, ik zou die mensen hier niet naartoe halen. En waarom niet dan? Want jij bent daar dus op de grond geweest. Waarom zou je dat niet doen? Ja, omdat die mensen toch er eigen niet gaan aanpassen hier. Ja, het is misschien makkelijk gezegd. En ik woon in een veilig land. En kijk, als we nou zien wat onze uitzendingen daar naartoe gebracht hebben. 23 jonge Nederlanders die gestorven zijn. Ja. Nou goed, maar je begon je verhaal ook met dat je zei van wij hebben hun geholpen, zij hebben ons niet geholpen. Jij bent daar geweest, je hebt op de grond gewerkt. Jullie zijn toch wel degelijk geholpen, ook door Afghaanse mensen in jullie missie. Dat klopt. Zonder die tolken hadden jullie nooit iets kunnen beginnen in Afghanistan. Maar onze missie was om de mensen daar te helpen. En wij hebben daar ter plaatse niks gedaan voor Nederland. Wij waren daar voor Irak te helpen. Mm-hmm. Ja, maar jullie hadden wel hulp nodig toch van de inwoners om iets voor elkaar te krijgen. Ja, dat klopt. En wat dat betreft zou je toch kunnen zeggen, heb je ook een verantwoordelijkheid dan voor hun? Want zij zijn hun leven nu niet meer zeker omdat ze Nederland geholpen hebben. Ja, maar ja, kijk naar de Tweede Wereldoorlog. Wij zijn toch ook niet met z'n allen naar Amerika gevlucht. Vrijheid kost gewoon levens. En het is nou eenmaal zo dat... Hoe moet ik het uitleggen? Het is nou eenmaal zo dat mensen... oorlog voeren. Daarom is het mens ook het grootste beest op aarde. Ja. Ja, dit is gewoon ook zinloos. Het is gewoon zinloos wat er gebeurt. Stelt niet, als je dan als land ervoor kiest om een ander land binnen te vallen, dat je dan ook enige verantwoordelijkheid hebt in de nasleep. Ja. Ja, daar heb je wel gelijk in natuurlijk, maar... Tot hoeverre moet je gaan, hè? Kijk. Nou goed, dat is natuurlijk de vraag. Je zou kunnen zeggen, je gaat tot de mensen die Nederland geholpen hebben in hun missie. En je zou, als je daarna zegt van nou, er komen nog hele stromen vluchtelingen van mensen, van Afghaanse burgers die misschien niet Nederland hebben geholpen, dat je daar je vraagtekens misschien bij zet. Maar dat je in ieder geval bij de groep mensen, want dat zijn natuurlijk de groep mensen die op dit moment naar Nederland zijn gekomen, die hebben allemaal iets betekend voor de Nederlandse overheid of hebben een connectie met Nederland. Nou ja, kijk, laten we het dan zo zeggen. Laten we de mensen naar Nederland komen en laten we dat goed onderzoeken of dat echt wel mensen zijn die ons echt op hebben. En die mogen van mij hier naartoe komen. Maar u weet net zo goed als ik dat op het gebied van vluchtelingen die hier naartoe komen, dat er gewoon een hele hoop economische vluchtelingen tussen zitten die hier alleen maar komen om één ding. En ja... Mensen kunnen dit hard en racistisch vinden, dat is het niet, maar ja. Het is uw mening. Ja, maar jij stelt eigenlijk, de schifting moet wel beter. En we moeten wel oppassen dat we het niet Jan en alle man in ieder geval hier naartoe halen. Dankjewel Jan dat je belde. Oké, dankjewel en fijne uitzending. Merci en bijzonder om zo het verhaal te horen in ieder geval. We gaan nog even voor de klok van 16:30 naar Arjen. Arjen, goedemorgen. Arjan, sorry. Ja. Ja, goedemorgen. Ik wil jullie als eerst bedanken voor een leuke show. Ik vind het altijd leuk om naar te luisteren. Nou, dat is altijd goed om te horen. Fijn dat we dat voor jou kunnen betekenen. Ja, dank u. En ik wou even op de stelling reageren. Tuurlijk zijn vluchtelingen welkom. Tuurlijk zijn we ze helpen. Alleen ik vind dat je ze moet helpen. Buren, waar het veilig is. Dan kun je veel meer voor die vluchtelingen doen. Eerst hebben ze cultuur. Tweede, om ze niet aan te passen aan het klimaat. En ten derde... Met het geld wat we hier voor vluchtelingen doen, kunnen we daar veel meer voor vluchtelingen doen. Ja. En misschien wel meer vluchtelingen opvangen. Dus ik snap niet waarvoor het altijd naar Nederland toe moet komen. Waar inderdaad, nou ja, niet echt zo schaars is. Maar hier staan wel veel mensen op de wachtlijst. Kan je in het buurland gewoon veel meer voor ze kunnen kunnen rekenen, dat was een minder ruil. Ja, ik ga het even proberen een beetje te vertalen voor de beller, hoor. Want, of voor de luisteraar, want je lijn is niet helemaal goed. Jij stelt eigenlijk, waarom vangen we ze niet op in de buurlanden? Daar is de cultuurschok minder groot. En dan hoeven wij, of kunnen wij het geld wat we hier dan allemaal besteden aan de opvang, kunnen we veel beter dan investeren in het opvang in de buurlanden. Waarom denk je dat dat zo weinig gebeurt, Arjan? Ik heb geen idee. Ik vraag me dat nog steeds af. Ik weet het ook niet. Maar er is dus iets waardoor dat niet mogelijk is. Ja, of het is gewoon niet geprobeerd. Ja. Snap je? Want ik heb 7 jaar in Noorwegen gewoond. En er was een politieker in Noorwegen die dat ooit een keer gezegd heeft. En dat vond ik heel niet zo dom. Nee, nou ja, dus natuurlijk zijn er veel buurlanden daar ook die ook hun eigen problemen hebben. Ook helemaal niet. Kijk, er zijn natuurlijk, laten we even vooropstellen, dat Pakistan, Iran echt al wel heel veel vluchtelingen ook opnemen. Hè. Afghaanse vluchtelingen door de jaren heen ook al hebben opgenomen. Dat ze niet helemaal niks doen. Nee, dat snap ik. Alleen die mensen die helpen wij voor de rest niet. Maar in plaats van dat we alle vluchtelingen hier naartoe nemen, kunnen we best wel een hele hoop geld daar naartoe sturen om ze wel te helpen. Ja, ja. Ja, jij ziet graag opvangen in de regio. Duidelijk, dankjewel Arjan. Ja. Okay. En een fijne ochtend, dankjewel. Want we gaan het hierbij laten. We gaan het namelijk hebben over het terugsturen van jouw pakketje. Het is een harde knip, maar dat is ook gaan. Online winkelen, daar wil ik het met je over hebben. Want dat was nog nooit zo makkelijk. 1 druk op de knop en je hebt vaak de volgende dag al je bestelling in huis. Als je favoriete producten binnen handbereik en als een product je niet bevalt, dan kan je meestal gratis weer terugsturen naar waar je het gekocht hebt. Nederland behoort tot de Europese top als het gaat om het retourneren van pakketjes. 7% van alle online aankopen, dat wordt teruggestuurd. In de modesector gaat het zelfs om 1 op de 3 pakketten die helemaal of gedeeltelijk worden teruggestuurd naar de winkel. Grote webshops die proberen met gratis retourneren klanten zich te binden. Hè. Als je gratis kan retourneren, dan gaan mensen misschien sneller bij je kopen. In de VPRO-documentaire Op Volle Toeren vertelt Jan Ba, COO van schoenenwinkel Omoda, over de hoeveelheid retourpakketten die zij dagelijks ontvangen van klanten. Nou, dit is dus de afdeling retourverwerking. Ja, je moet je voorstellen dat als wij op drukke dagen tussen de 10 en de 15.000 schoenen versturen, of misschien nog wel meer, dat die paren schoenen 1,5 week later, de helft daarvan, 5.000, 7.500 paar schoenen, hier allemaal weer terugkomen. Daarom, wat we hier doen, is heel nauwkeurig kijken, is dit nog steeds van de beste kwaliteit, zoals toen die schoen voor het eerst uit de handen van degene in de fabriek kwam toen die geproduceerd werd. Kijk, het is cruciaal, want op het moment dat je dat niet doet, dan wordt die stroom van retouren niet beheersbaar. Maar vergeet ook niet, de klant die normaal in de winkel zou kopen, daar een goede service krijgt, die moet je ook echt wel zeker diezelfde service kunnen geven online. Ja, dat was van schoenenwinkel Omoda. De klant is dus koning, je hoort het al. En daar maken wij als consument dankbaar gebruik van. Ook de kleine webshops moeten meebewegen met dat online winkelen. En dat online winkelgiganten vooral. Petra van Huisteden heeft een eigen webshop waarop ze kleding verkoopt, heel mooi. Ze heeft haar retourbeleid aangepast, zodat ze kan blijven concurreren met andere webshops. Wat je vaak merkt is dat die grote webshops gratis verzending, gratis retour, voor 11 uur besteld, de volgende dag in huis. Daar moet je in meegaan. Ik heb sinds kort ben ik toch gezwicht over het alle bestellingen gratis verzenden. Klanten verwachten het en zijn ook nog wel eens gewoon verbolgen dat ze moeten betalen. Elke retour kost mij geld. Elke retour kost gewoon mijn basiskosten. En dat is in mijn geval zo'n €8,50 per pakket. En op een shirt wat je verkoopt misschien voor €20? Ja, dan heb je net dat je kiet draait, maar op het moment dat het terugkomt, niet meer. Dan verlies je er gewoon op. Want dan ga je hem nog een keer verzenden en dan is het 2 keer die €8,50 eraf. Nou, dan is mijn marge weg. Je hoort het al hoe dat dan is voor iemand met een kleinere webshop. Het beleid van gratis retourneren levert grote webshop juist ook veel op. Die trekken twijfelaars over de streep om bij hem een pakketje te bestellen. Terugsturen is immers zo gepiept. Stef de Bond, eigenaar van bedrijf One to Return, vertelt bij Nieuwsweekend hier op deze zender dat je de consument niet als schuldige kunt aanwijzen voor het grote aantal retourzendingen. En dus heel veel webwinkels hebben gezien dat logistiek onderscheidend vermogen is. En wat is logistiek? Dat is verzenden en dat is retourneren. En dat hebben ze gratis gemaakt. En de consument maakt daar massaal gebruik van. Dus... misbruik misschien wel? Nou, ik vind het heel makkelijk om de consument de schuld te geven. Kijk, er is een wetgeving of een richtlijn op Europees niveau die zegt dat consumenten binnen 14 dagen na aankoop producten mogen terugsturen. En dus de consument doet waar hij recht op heeft. Dus de consument is in die zin niet schuldig. Diezelfde consument is ongelooflijk verwend gemaakt door webwinkels die zeggen dat het allemaal maar gratis kan. Dus de grote vraag is: is de consument schuldig? Is de webwinkel schuldig? Is de richtlijn, de wetgeving verkeerd? Dus er zijn drie hele belangrijke stakeholders in dit spel: de overheid, de webwinkel en de consument, die samen vastzitten in een padstelling. Ik ben benieuwd hoe jij hierover denkt. Wie vind jij dat verantwoordelijk is voor het retourneren van die pakketjes? Hoe kijk jij daarnaar? Naar dat gratis retourneren van producten? Moet de overheid als belanghebbende niet ingrijpen en ervoor zorgen dat een retourzending geld gaat kosten? Of ben jij juist heel blij dat je gratis dingen kan terugsturen, omdat het online shoppen hierdoor veel makkelijker wordt en je dus eigenlijk nooit meer naar een fysieke winkel toe hoeft? Praat mee over dit onderwerp aan de hand van de volgende stelling. Het terugsturen van pakketten moet altijd geld kosten. 0800-1121 of de app van Radio 1 staat voor je open. Hoe denk jij daarover? Vind jij dat het terugsturen van pakketten altijd geld moet kosten? 0800-1121 of de app van Radio 1 staat voor je open. Met Stefan Kondur. Increases the chance of misinterpretation. So let your hips do the talking. I'll make you laugh by acting like the guy who sings. And you'll make me smile by really getting into the swing. Getting into the swing. Getting into the swing. Getting into the swing. Getting into the swing. Getting into the swing. Getting into the swing. Goedemorgen, vrijdagochtend. Bijna weekend. Goedemorgen als je net bent opgestaan. Of succes onderweg naar je werk als je al onderweg bent. I'd rather dance with you. van Kings of Convenience hoorde je op NPO Radio 1. En we hebben het over terugsturen van pakketten, want dat gebeurt massaal in Nederland. We zijn voorloper, of in ieder geval, we hebben de nummer 1 positie. Ik weet niet hoe blij we daarmee moeten zijn. En de vraag is eigenlijk, het terugsturen van zo'n pakket, moet dat niet altijd geld kosten? Want het is steeds vaker gratis. Komt vaak door de grote webshops, hè, die zeggen van, nou, je kan het gratis naar ons terugsturen. En daardoor moeten andere webshops dat eigenlijk ook doen. En onze vraag is eigenlijk, ja, wat vind je daar nou van? Moet dat niet altijd geld kosten? En hopelijk dat misschien mensen daardoor minder snel hun pakket terugsturen. De markt, daar gaat het vaak dan om, hè, die zit goed vast. Want er moet iets veranderen aan ons koopgedrag. Het betalen van retourkosten zou misschien een goede ontwikkeling kunnen zijn, kan je stellen. En op die manier zullen consumenten waarschijnlijk 2 keer gaan nadenken. Misschien ga jij ook wel 2 keer nadenken voordat ze een pakket bestellen, is het idee. Veel mensen zijn zich namelijk niet bewust wat er gebeurt met producten die terug worden gestuurd naar de webshop. Veel kleding wordt bijvoorbeeld vernietigd als je dat weer terugstuurt. Zelfs het kaartje. Als het kaartje er nog aan zit, wordt het kledingstuk toch vernietigd. Hugo, daar gaan we het over hebben, want die is medeoprichter van het bedrijf Tweede Kansje en die probeert teruggestuurde artikelen een tweede leven te geven. Maar bij sommige producten lukt dat gewoon simpel gezegd niet. Mensen sturen een frituurpan met nog frituurvet erin, sturen ze terug. En dit is iets wat wij als een doorn in het oog zien in een retour. Het besef van het retourneren is er niet. Het wordt zo gemakkelijk gemaakt om te retourneren dat, ja, ik krijg toch wel mijn geld terug. Er is toch wel iemand blij mee gemaakt als ik het artikel retourneer. Er zal toch wel iemand zijn die dat weer voor mij oplost en opnieuw verkoopt. Of de grondstoffen worden zo uit elkaar gehaald dat er weer een nieuw product van wordt gemaakt. Uitermate zonde dat een artikel die, ja, het voorheen met al die energie en grondstoffen die daarvoor gebruikt zijn, ja, zo op deze manier worden afgedankt en eigenlijk misschien wel een derde leven moeten krijgen. En zoiets als dit? Dit gaat dan naar een opkoper? De opkopers die dat naar het buitenland sturen. Ja, het is jammer dat het niet meer in Nederland blijft, dat het inderdaad naar het buitenland toe moet. Maar dit is wel de werkelijkheid waar wij nu mee werken. Hugo was dat van het bedrijf Tweede Kansje. Hoe denk jij daarover? Vind je dat het terugsturen van pakketten altijd geld moet kosten? Je mag je mening geven door te bellen naar 0800-1121... of de app van Radio 1 staat voor je open. Daar zegt Josephine, ik houd heel erg van kleding en ik bestel dat graag online, omdat het gewoon heel makkelijk is. Misschien is het verplicht maken van verzendkosten wel een stap in de goede richting. Nu denk ik namelijk vaak niet na over het terugsturen van pakketten, omdat het toch gratis is. Dankjewel Josephine voor je appje. En Wil laat weten, laat die bedrijven zelf ook bijdragen aan het probleem. Ze maken winst genoeg om te investeren in speciale retourteams die alle teruggestuurde pakketten kunnen controleren. Dan filter je alle bruikbare producten eruit en hoef je veel minder te vernietigen. En Robert laat weten, gratis retourneren hoort er gewoon bij. Dat is onderdeel van de hele online shopervaring. Voor mij hoeft dat niet te veranderen hoor. Mensen moeten gewoon zelf hun verantwoordelijkheid beter te nemen voor het milieu. 0800-1121 of de app van Radio 1. Mark, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe denk jij daarover? Ja, ik zat te denken. Ik heb zelf ook net iets binnengekregen. en nou ja, goed, die ene broek, daar zijn wat schoonheidsfoutjes, of in ieder geval dingen die, ja, niet helemaal heel zijn, ja, zal ik maar zeggen. En ik bedoel, ik hoor net dat verhaal van u van dat het wel 8 euro kost of iets dergelijks. Mm-hmm. Best wel veel geld. En dat iemand, dat zo'n winkel dan gelijk zijn winst kwijt is. Of, ja, dat vind ik eigenlijk best wel. Wist je dat? Ja. Nee, nou ja, natuurlijk weet je dat het geld kost om een pakketje te sturen sowieso. Mm-hmm. Dus dan is het eigenlijk wel, dan vind ik het eigenlijk wel raar dat je voor dezelfde prijs als in de winkel een pakketje kan bestellen en gratis bezorgd kan krijgen. De broek is even duur in de winkel als online. Ja, dus als je er een beetje over nadenkt, dan denk je van ja, je moet eigenlijk ook wel betalen voor de diensten die je afneemt. Maar goed, een winkel kost natuurlijk ook geld. Hè, dus, maar goed, ik had dus geappt van een deugdelijk product niet, want Als jij ineens bedenkt van, oh, de kleur staat me niet aan. Natuurlijk, oké, je trekt het aan en je gaat voor de spiegel staan. En je denkt van, oh nee, toch niet, weet je wel. Mm-hmm. Dus dat kan ik me wel voorstellen. Kijk, natuurlijk oké, dat als je iets terugstuurt en dat moet dan opnieuw gekeurd worden, dat is inderdaad gewoon bedrijfsrisico. Hè? Als je dat dan gratis maakt, ja, je concurreert met een tegenpartij, zullen we maar zeggen. Maar goed, wat ik dus al zei, als het een ondeugdelijk product is, ja, dan is het logisch dat je het niet wil. En dan moet je het gewoon gratis terug kunnen sturen. Ja, een ondeugdelijk product, dan bedoel je echt mee als iets echt kapot is. dan moet hij het gratis terug kunnen sturen. Maar ja, tuurlijk, als de maat misschien niet klopt, of als de kleur niet is wat je dacht dat die was, dan mag het best geld kosten volgens jou. Ja, precies. Wat vind je ook dat de consument het nu te makkelijk wordt gemaakt? Dat jij en ik, als we winkelen, dat we eigenlijk totaal niet bezig zijn met wat we... laat ik het even voor mezelf stellen. Ik ben niet bezig als ik online winkel van wat dat voor milieuschade misschien met zich meebrengt. Bijvoorbeeld. Als een consument naar de winkel gaat, moet hij toch ook misschien omrijden. I don't know. En als ze dat bezorgen, meer elektrisch zouden doen en zo, in plaats van die bussen. Ja. Die door smalle straatjes rijden overal. Er zal natuurlijk altijd wel een bedrijf zijn die zegt... oh, bij ons is het gratis, weet je wel. Ja, het moet dan toch op de een of andere manier in de prijs gedisconteerd. Ik weet niet precies wat de verhouding is tussen... een fysieke winkel moeten bemannen met mensen en zo, et cetera. En een webwinkel, weet je wel, wat het verschil is in de kosten. Nee, dat weet ik ook niet meer. Misschien is er iemand te luisteren die dat ons wel kan vertellen. Die mag bellen naar 0800-1121. Ja. Jij zegt, het mag best geld kosten. Maar aan de andere kant zeg jij ook, van er is altijd wel een bedrijf wat gaat zeggen, nou, wij doen het gratis. En dat is natuurlijk het grote probleem. Daardoor is die markt zo verziekt. En moeten al die kleine bedrijven ook alles gratis aanbieden. Omdat mensen anders gewoon niet kopen. Vind je het dan een taak aan de overheid, daar zijn ze weer, om dat pakketten geld te laten kosten? Terugsturen daarvan? Dat dat verplicht moet worden vanuit de overheid? Nee. Ik vind dat toch wel een beetje gewoon... Ja, wat een bedrijf... Waar een bedrijf reclame mee maakt. Waar een bedrijf... die moet zelf bepalen... welke winstmarge dat hij wil hebben op zijn producten. Ja, en als hij dan omzet verliest omdat hij... duurder is, ja, dat is de markt. Hè? Dus ik bedoel, ik kan niet zeggen dat het goed is, maar ja, dat is toch wel een beetje de markt. Ik bedoel, je kan natuurlijk ook je producten allemaal gewoon een beetje duurder maken en dan wel gratis verzorgen. Bezorgen, snap je? Dus dan, maar ja, gaan mensen dan nog kopen bij je? Nou ja, goed, als jij gewoon een goede service hebt, et cetera, et cetera. Maar goed, een webwinkel en service, I don't know. Ja, ik bedoel, ja, nou ja, het is maar goed, bij welke waar zou jij kopen als je een broek bij de ene 80 euro kost en bij de andere 90 euro? Maar die 90 euro is misschien een kleiner bedrijf. Dan koop je toch ook bij die van 80 euro? Die winkels die zijn natuurlijk online en die maken reclame voor zichzelf. En je kent ze misschien van, ze hebben misschien ook een fysieke winkel. Ik bedoel, ik heb die broek gekocht omdat ik gewoon de maat al weet. En die niet per se in elke winkel te koop is. Hè? Ja, online is het dan wel te koop. Ja, dan denk je, nou, de maat is goed, weet je wel. Dat weet je al. Hè? Dus ja, dan kan je net zo goed online bestellen. Dan hoef je niet meer naar de winkel om dan te gaan zoeken, is het er wel. Hè? Ja, CNA, oh nee, ik mag het niet noemen. Maar goed, die heeft x filialen en in filialen is het niet. Of dan moet je er naartoe en dan is het er misschien niet. Nee, precies. Maar goed, dan koop je dus eigenlijk iets en dan weet je al van, nou, dat is zeker goed, dus dat ga ik niet terugsturen. Nee, tenzij het gewoon ondeugdelijk is. Ja, en dat appt je ook. Nou, dankjewel Mark dat je even mocht terugbellen. Je zegt geen dwang vanuit de overheid. Een ondeugdelijk product moet zeker ook gratis terug te sturen zijn. Dankjewel en een fijne ochtend alvast. Ja, eens gelijk. Bedankt. Merci, want we gaan naar jou, Charlotte. Charlotte, goedemorgen. Ja, goedemorgen, Stefan. Weet je, ik vind het eigenlijk dat de webwinkels die producten aanbieden, dat die de consequenties moeten aanvaarden voor de retourkosten. Want zij bieden het tenslotte aan, de klant aan. Als klant betaal je sowieso de bezorgingskosten die ook vaak variabel zijn. Mm-hmm. Maar weet je, ik vind eigenlijk dat internetwinkelen prima voor bepaalde artikelen, maar ik vind eigenlijk dat onzinnige kleding, schoeisel, dat soort zaken, moet je gewoon niet via internet bestellen. Want 80%, 90% is waardeloos of het past niet. Ik doe het zelf niet hoor, maar ik hoor het om mij heen dus. Hè, wat er niet allemaal teruggestuurd wordt. Je moet gewoon dit soort artikelen niet via internet bestellen. Ik bestel zelf wel eens wat, maar dat zijn kleine producten die ik ken. Wat ik weet wat het is, dus die worden ook niet teruggestuurd. Wat ik vaak wel heel Ik koop wel kleding online. Ja? Ja, en dat is dan vaak omdat het soms een merk is wat niet in een fysieke winkel bijvoorbeeld te koop is. Nou, ja, nee, dat zou kunnen. Dat zou kunnen. Maar ja, ik denk. Nou, ik heb dan die ervaring niet dat ik een bepaald merk op internet kan vinden. Maar misschien is het dan eigenlijk voor herenkleding ligt het misschien ook wat gemakkelijker. Dat wil zeggen, qua merk, dat je een bepaald shirt hebt of iets dergelijks. Ja, beter dat het goed is. Het is toch makkelijker dan vaak kleding die vrouwen dragen. Maar ik vind dus eigenlijk dat die kosten voor de webwinkels zijn. Waar ik me ongelooflijk aan erger, en dat vind ik dus wat betrekking heeft op het milieu. Je bestelt een belachelijk klein pakketje en het komt in een enorme doos aan. Ah ja, ja, dat ze misschien dat het net niet anders. Zo bizar. Maar goed, Charlotte, jij stelt dat dus de producent verantwoordelijk is, in ieder geval de webwinkel, voor die kosten. Hoe kun je dan toch hoe kunnen we nou die koppositie die Nederland heeft in het terugsturen van pakketten? Want ze zijn er nummer 1 van Europa die dat doen massaal. Ja, dat begrijp ik. Ja, hoe kunnen we dat nou terugbrengen? Hoe kunnen we dan de consument toch dwingen minder terug te sturen? Ja, weet je wat het is? Als de webwinkel, ja, dat is maar 1 oplossing. Als de webwinkel de conditie heeft om te zeggen, nou, oké, wij sturen het toe, maar de retourkosten zijn voor de klant, dan denk ik dat er aanzienlijk minder, wat dat betreft, besteld zal worden. Want weet je, als je een pakket wat een grotere vorm heeft en je moet het als klant terugsturen, nou, dan ben je soms wel eens 6 tot 8 euro kwijt. En dus dan doe je het misschien minder snel. En dan denk ik toch dat zeker wat kleding en schoeisel aangaat, dat je dan dat een enorme terugloop zal hebben. Ik denk dat dat de enige oplossing is. Dat zal werken. Dus toch klanten laten betalen voor het terugsturen? Ja, als je het wil indammen. Ja, In wezen vind ik dus, de webwinkels maken sowieso natuurlijk veel winsten. Omdat ze niet adequaat personeel nodig hebben. Dus die kosten die hebben zij niet, wat een winkel wel heeft. Maar ik vind het eigenlijk niet reëel ten opzichte van de klant. Maar wil je het adequaat aanpakken, dan moet je de consequentie als klant aanvaarden. Van ja, dan moet ik zo'n hoog bedrag betalen voor de retourkosten. Ik bestel niet meer dit soort artikelen. Ja, dan wordt het toch afgeschrikt. Ja, dat afschrikmethode. Ja, duidelijk. Maar, dankjewel, Charlotte. Ja. Graag gedaan hoor, Stefan. En Charlotte, en moet ik zeggen. Met je bestelling dan. Dankjewel. Voor okay, dankjewel, dag. We zien elkaar, we spreken elkaar snel weer. Ja hoor. In de uitzending. Dankjewel nog dat we ook bij je langs mochten komen. Oh ja, dat was leuk hoor. Ja. Dag. Hoi. 0800-112 en dan mag je reageren. Ook de app van Radio 1. Peter de Jong laat weten, het is een non-probleem. Het is de vrije keus van de ondernemer of de verzendkosten en de kosten van retourneren moeten worden doorberekend aan de klant. Als de winstmarge groot genoeg is, is er geen enkel probleem om verzenden gratis te maken. Webshops die zich niet kunnen vooroorloven zullen zich op andere punten van de concurrentie moeten onderscheiden. Bezorgdiensten zullen vanzelf goedkoper worden als daar vraag naar is. De overheid moet zich er niet mee bemoeien. En Ellie laat weten, ik denk dat het bestellen van pakketjes mede te maken heeft dat de parkeerkosten in de steden vreselijk duur geworden zijn. Wij wonen buiten de stad met slecht openbaar vervoer. Als je dan een uurtje gaat winkelen, dan is dat al 8 euro aan parkeerkosten. Klopt, Ellie, bij mij moet je ook 6 euro per uur betalen om je auto te parkeren bij mij in de straat. En Ano laat weten, de maat van het product is wel een reden om gratis terug te sturen. Met A past maat 32 en bij merk B past dat dan weer net niet. Dus dat moet wel kunnen. Een kleur kun je nooit goed zien op een beeldscherm, dus dat is ook lastig. Gewoon alles retouren, maar niet gratis. Hoe denk jij daarover? Vind je dat het terugsturen van pakketten gratis moet wijn of geld moet kosten? 0800-1121 of de app van Radio 1. Vier minuten voor vijf is het muziek van Wolf Alice en No Hard Feelings. Goedemorgen, de Extra Vroege Ochtendshow, waar het gaat over terugsturen van je pakketten. Want vind jij dat dat altijd geld moet kosten of niet? Je mag je mening daarover geven via 0800-1121 of de app van Radio 1 gebruiken. En daar heeft Marcel naar geappt. En Marcel, wij mochten jou terugbellen. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe denk jij daarover? Ja, ik had het in de app al net opgeschreven en het werd ook al gezegd door een vorige luisteraar. Ja, dat zijn gewoon gigantisch hoge parkeerkosten. Als je eventjes naar de stad wil, kost je ook een hoop tijd die je aan andere dingen kan besteden. En het gaat tegenwoordig overal ook om de stikstofvervuiling. Ik moet een kilometertje of 14, 15 rijden voordat ik bij het dichtstbijzijnde winkelcentrum ben. Ja. Dan gaat ook een hoop luchtvervuiling met zich meebrengen. Ja, dus jij zegt eigenlijk, het is gewoon voor mij niet aantrekkelijk om naar de stad te gaan, dus ga ik online bestellen. Ja, precies. En ook wat ik er ooit nog in de app heb bijgezet, van je kan een hele hoop artikelen, die kan ik bepaald soort schoenen, die kan ik bij in de stad niet krijgen. En als je het vraagt aan zo'n schoenenwinkel, dan zegt die schoenenwinkel, ja meneer, die schoenen kan ik echt niet in voorraad leggen, want dan ik moet er minstens 10 paar van bestellen en ik blijf met 7 paar zitten als ik die hier neerleg. Dat is puur verlies. Ja. Dus dan moet ik ook online bestellen. Ja, dus je stelt eigenlijk de wereld dus gewoon nu ingericht op online winkelen. Ja. En hoe kijk je dan naar die bergen die dan teruggestuurd worden? Er zijn natuurlijk heel wijs veel. We zijn koploper in Nederland van Europa in het terugsturen van pakketten. Wat vind jij van die positie? Nou, ik vind alles wat er wordt teruggestuurd en wat dan niet echt winstgevend is voor degene die het verkoopt om het nog eens een keer na te gaan kijken. Dat zou gewoon bij een opkoopbedrijf terecht moeten komen die het dan weer opnieuw kunnen aanbieden en niet in de container gooien en weer alles in de recycling. Waar ook veel te veel kost en energie. Ja, precies. Dus jij stelt eigenlijk, er zijn dan bedrijven die moeten dan gewoon, hoe noem je dat ook weer, outlet centers of zo. Die mogen dat dan nog een keer verkopen. Dat je een bepaalde plekken krijgt in Nederland waar je producten kan kopen die een keertje terug zijn gestuurd. Ja, bijvoorbeeld zoiets, iets in die trend. Ja, nou, vind ik wel een goed punt. Jij stelt, de wereld is ook een beetje nu ingericht op online winkelen. Winkelcentra sluiten of zijn heel erg ver weg. Het parkeren in de stad is hartstikke duur. Duidelijk, dankjewel dat je belde. Of dat we jou even mochten bellen eigenlijk. En succes. Ja, nou, altijd. Bij deze bel vaker, zou ik zeggen. Nancy laat weten. Ik ken de webshops die hun artikelen heel groot verpakken. En dat is ook niet echt goed voor het milieu. Ik koop niet zo gauw online als de retourkosten voor je eigen rekening komen. Bij Chinese webshops koop je nooit artikelen duurder dan 10 euro... omdat het retourzenden bijna onmogelijk is. Verder heb ik een hekel aan passen, dus kleding koop ik altijd online. Groetjes. Dankjewel. En Erik-Jan Duivenen de Wit zegt, het is gewoon heel schadelijk voor het milieu, al die extra gereden kilometers. En we moeten niet doen alsof het elektrische auto's niet milieuonvriendelijk zijn, alleen minder. Ondeugelijke producten moeten gratis teruggestuurd kunnen worden. Maar voor de gewone, de kleur past niet bij de bank. Retouren horen de kosten bij de klant. Gerda laat weten, Stefan, goedemorgen. Ik koop nooit online in verband met alle rompslomp. Ik ontvang wel alle pakketten van de buren die nooit thuis zijn. En Heiner zegt, goedemorgen, ik vind dat als je kleding bestelt en je terugstuurt, dat je een bijdrage moet betalen. Hoe vaak wordt er niet kleding besteld voor een bruiloft en een paar dagen later retour? Gaat goedkoper, kan dat niet. Met vriendelijke groet, Heino uit Enschede. Dank jullie wel allemaal voor het reageren. Zometeen gaan we op vleermuizenjacht met René Jansen. Zit al hier tegenover me. Je mag je vragen stellen, 0800-1121. Tot zo. NPO Radio 1. 5:00, Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In Nicaragua zijn 8 oppositieleiders aangeklaagd wegens samenzwering. Volgens het Openbaar Ministerie zouden ze de samenhang van het land hebben willen ondermijnen. In de aanloop naar de presidentsverkiezingen in november voert de Nicaraguaanse president Ortega de druk op de oppositie op. In de afgelopen 3 maanden zijn al 35 kopstukken van de oppositie gevangen gezet. Onder hen zijn enkele politici die het tegen Ortega op wilden nemen. De socialist Ortega hoopt in november te worden gekozen voor een 4e ambtsperiode als president. Op een industrieterrein in Rosmalen is een drugslab ontdekt. In een bedrijfsverzamelgebouw in de Brabantse plaats trof de politie een installatie aan waarmee ecstasypillen konden worden gemaakt. Een specialistisch team heeft het drugslab ontmanteld. Voor zover bekend is niemand aangehouden. Oud-Brexit-onderhandelaar Michel Barnier wil president van Frankrijk worden. Op de Franse tv zei hij dat hij de presidentskandidaat wil zijn van de traditioneel rechtse Les Républicains. Hij is niet de enige die namens die partij het wil opnemen tegen president Macron. Hoe de partij zijn presidentskandidaat kiest, wordt eind volgende maand bekendgemaakt. De 70-jarige Barnier is vooral bekend als de man die namens de Europese Unie met de Britten onderhandelde over hun uittreding. Een hoogbejaarde Amerikaan is tot 2 keer levenslang veroordeeld voor een 45 jaar oude dubbele moord. De nu 84-jarige man vermoordde in 1976 2 mensen in de staat Wisconsin. Tientallen jaren bleef de moord onopgelost, totdat onderzoekers een DNA-monster wisten te linken aan familieleden van de dader. Met een list kreeg de politie ook DNA-materiaal van de verdachte in handen. Agenten stuurden hem een tevredenheidsonderzoek op over de politie. En dankzij het speeksel op de envelop wisten ze zeker dat ze de dader hadden gevonden. Het weer. Vandaag is het bewolkt met af en toe zon. Ook kan er een bui vallen. Het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Gaan. De extra vroege ochtendshow. Met Stefan Komduur. Ja, goedemorgen. Het is vandaag vrijdag 27 augustus. De extra vroege ochtendshow Raunak is 2 weekjes op vakantie. Dus daarom hoor je mij hier op deze zender in de vroege ochtend. 0800-1121, dat is het kanaal waar je mij op kan bereiken. Of de Radio 1-app. We gaan het namelijk hebben over nachtdieren. Maar niet eerst voordat ik jou heb verteld waar je vandaag meer over gaat horen. Bondscoach Louis van Gaal gaat vandaag de officiële oranje selectie voor de WK-kwalificatieduels bekendmaken. Voor de liefhebbers vanavond is die finale van De Slimste Mens. De strijd om de titel De Slimste Mens gaat tussen Bram Douwens, Joost Omen en Lisa Loep. En vandaag wordt ook door Forbes bekendgemaakt dat Jeff Bezos de eerste persoon ter wereld is met een vermogen van $200 miljard. Ga je vandaag allemaal meer over horen. En waar je ook meer over gaat horen, en dat is eigenlijk dit hele weekend, is de internationale nacht van de vleermuis. En dat is de reden dat we het komend uur een gast hier in de studio hebben zitten die alles weet over vleermuizen en nachtdieren. En die gast heet René Jansen. Met Stefan Komduur. Want misschien ben je nu wel rustig onderweg naar je werk. Kom je net terug van je nachtdienst? Of lig je nog een beetje wakker in je bed te woelen omdat je vannacht nou net niet de slaap kon vatten? Als je dan naar buiten kijkt, lijkt het stil. Want je hoort misschien weinig vogelgeluiden. Maar als je je oren laat wennen, je oren spitst, je ogen laat wennen aan het donker, dan hoor je het. De geluiden van de nacht. Maar wat voor dieren hoor je nou eigenlijk? Daar gaan wij tot 6 uur hier over hebben op NPO Radio 1. Het kan zomaar zijn dat je bijvoorbeeld, nou, wat zullen we zeggen, dit bijvoorbeeld voorbij hoort komen. Misschien wel een bekend geluid voor je. Een van de dieren die je misschien wel voorbij hebt zien flitsen, dat is in ieder geval de vleermuis. Dit weekend wordt deze in de schijnwerpers gezet in de nacht van de vleermuis. En daar gaan we het over hebben en over alle andere nachtdieren die je zo midden in de nacht voorbij kan zien komen. Met jou, René Jansen. Goedemorgen. Goedemorgen, Stefan. Welkom in de vroege ochtend. Welkom in de radiostudio. Jij bent een van de mensen die onderzoek doet naar de verschillende nachtdieren. Zo onderzocht jij nesten van kerkuilen. Ja, klopt. Broedplaatsen van vleermuizen en allerlei andere roofdieren. Dus jij kan ons alles vertellen over die nachtdieren. Ik ga mijn best doen. Nou, dat gaat jou lukken, denk ik wel. Als mensen vragen hebben, dan kunnen ze die stellen via 0800-1121 of de app van Radio 1. Prangende vragen over nachtdieren. En wij gaan zo meteen zelf ook op onderzoek uit. Daar heb ik heel veel zin in. Mijn jas ligt al klaar en de zender waarmee we naar buiten lopen ook al. Want we gaan het Mediapark op zoek naar vleermuizen. En jij hebt al een klein rondje gedaan net voor ons. Hè? Ja. Dus ik ga er nog niet veel over vertellen, want dan hoor je, ja, valt het misschien straks tegen. Het heeft net geregend nog. En sommige vleermuizen houden daar niet zo van. Dan vliegen dan misschien zelfs al wel terug, eerder naar een kolonie toe. Maar onder andere, er waren hitsige mannetjes die aan het roepen waren. Ja, dat klinkt in de nacht natuurlijk altijd een beetje vreemd, maar ja, ik zal er straks meer over vertellen. Dat klinkt herkenbaar in de oren. Ja, ja, nou mooi. Mensen kunnen vragen stellen via 0800-1121. Want wat doe jij eigenlijk tijdens zo'n nacht? Want je bent net dus op onderzoek geweest. Hoe vaak ga jij de nacht in? Tijdens de zomer doe ik best wel veel vleermuisonderzoek. Nu onder andere naar bosvleermuizen en naar het vlieggedrag daarvan. En dat deed ik ja, dus eigenlijk afgelopen avond. Ik stopte wat vroeger om meer op tijd te zijn. Wat doe je tijdens zo'n nacht? Kan je ons eens meenemen? Ja, dat is wel speciaal onderzoek. Er gebeurt niet zoveel in de wereld. Ik vang dan vleermuizen en ik geef ze een GPS-zender mee. Om te kijken hoe hoog ze vliegen en hoe ver ze vliegen. En waarom ze dan zo hoog vliegen. En waarheen ze dan vliegen en ja, met welke snelheid. Dus dat is heel specialistisch onderzoek. Vooral vanwege windturbine problematiek. Vleermuizen zijn best wel kwetsbaar voor windturbines. Rondom windturbines komen accumulatie van insecten voor. En die vleermuizen vinden dat geweldig. En komen daar dus ook naartoe om te forageren. En vliegen zich nog wel eens dood tegen een van de wieken? Ja, tegen de wieken. En achter de wieken vindt ook een imploderen hun longen en andere ingewanden organen. Omdat ze omdat er een luchtdrukverschil ontstaat. Dus daar doe ik nu onderzoek naar. Maar anders doe ik ook onderzoek naar bijvoorbeeld kerkuilen of oehoes. Wat kunnen we leren van die nachtdieren? Waarom is dat onderzoek belangrijk? Nou, vleermuizen bijvoorbeeld zijn ontzettend belangrijk voor tegen insecten. Als alle vleermuizen weg zouden zijn, zouden we enorm veel meer overlast hebben van insecten. Bijvoorbeeld het maïsborden, dat is een klein nachtvlindertje wat in de maïs zit. Er is onderzoek gedaan dat als vleermuizen daar niet op forageren, dat er enorm veel meer schade is door die maïsborden in maïs. In de katoenteelt is hetzelfde vastgesteld in rijstvelden. Waar vleermuizen flink wat insecten wegvangen. En in Nederland heb je hetzelfde met maïsborden bijvoorbeeld. Maar ook bijvoorbeeld muggen, dwergvleermuizen. Die zitten toch soms 200 vleermuizen in een huis. Bij mensen thuis. Die vangen enorm veel steekmuggen. Nou ja, mijn dochtertje is daar allergisch voor, krijgt enorme bulten. Dus ik ben blij dat er dwergvleermuizen in onze tuin vliegen. Die er best wel te wegvangen. Dus ze hebben echt wel hun functie in het ecosysteem. Ja, zeker. Ja. Bijvoorbeeld bananen. We zouden geen bananen kunnen eten omdat die bevrucht worden door vleermuizen. Hoe bedoel je dat? Nou ja, er zijn dus vleermuizen die de bananenplant of bananenboom bevruchten. En daardoor krijgen we bananen. En hetzelfde bij tequila. Dat wordt ook door vleermuizen bevrucht. Dat wist ik niet. Nou goed, nu al twee dingen van je geleerd en we zijn pas 8 minuten bezig. Dus dat gaat heel wat worden. Tot 6 uur ben jij mijn gast, René Jansen. Vragen kan je stellen via 0800-1121. Misschien heb je zelf wel een vleermuizenkolonie in je huis wonen. Dan ben ik ook wel benieuwd. Kom ik graag met je in contact. Waar is jouw fascinatie vandaan gekomen voor al deze nachtdieren? Ja, dat begon toen ik 11 was. Toen ging ik mee met bij de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie. Met een beddetector. Dat is een apparaatje die vleermuisgeluiden omzet naar voor ons hoorbare geluiden. Beddetector. Een beddetector, ja. Ja, goede naam. Want vleermuis die zenden een heel hoog geluid uit. En met zo'n beddetector kun je ze dan horen. En dat vond ik echt heel fascinerend. Want ja, je ziet ze dan niet, maar ja, opeens hoor je ze wel. En daarna heb ik onder bomen gezeten om uitvliegende watervleermuizen en rosse vleermuis te tellen. Ik zat helemaal onder de teken, maar ja, dat deerde me niet. Het was natuurlijk wel vervelend, dus je moest die er wel uithalen. Maar goed, who cares? Maar ja, zo van het een kwam het ander. Ja, en wat maken ze zo fantastisch, vind jij, die nachtdieren? Nou ja, er is niet heel veel over bekend. Of toch weinig. Ik vind 's nachts ook altijd wel bijzonder. Ik bedoel, het is stil. Opeens hoor je een bosuil roepen. In de verte. Je komt allerlei dingen tegen die je anders gewoon niet ziet. Ik heb altijd soms in de nacht, want ik rij veel in de nacht onderweg hier naar de studio. Ja. En ik rij dan soms binnen het dorp via Hilversum naar mijn woonplaats. Ja. En ik heb altijd het gevoel dat je in de nacht nog het meest in contact staat met de natuur. Nou ja, omdat je een soort, dan leeft het nog allemaal en dan is het wakker. Natuurlijk overdag ook wel. Maar hier is 's nachts moet je soms nog wel eens even remmen voor een vosje die oversteekt. Ja. Of heb je nog het meeste gevoel dat je echt in de natuur zit? Nou ja, veel soorten zijn ook bijvoorbeeld bever. Dat was echt een soort die overdag leefde. Maar door jachtdruk is die in de nacht gaan leven. Ik denk dat wel bij meer soorten is. En bij vleermuizen bijvoorbeeld is het echt dat die ervoor kiezen om 's nachts te forageren. Omdat er dan veel minder predatiedruk is. En omdat er dan gewoon geen vogels zijn die dan ook die insecten... Ja, predatiedruk is dat ze minder snel... Door een boomvalk gepakt worden, door een slecht valk gepakt worden, door, nou ja, noem het maar. Er zijn veel meer insecten. Omdat ja, overdag vliegen er allemaal vogels die fourageren op die insecten. En 's nachts nemen vleermuizen het over. Ja, zorg om veel meer om te vangen. Nou, we hebben een goede vraag al binnengekregen van Mark de Hoog. Die vraagt zich af, waarom zijn dieren nou eigenlijk nachtdieren? Jij stelt dus al enerzijds omdat ze gewoon minder vijanden dan hebben. Is er nog een andere reden? Ja, om voor eten. Ik bedoel, gierzwaluwen vliegen overdag. En boerenzwaluwen en oeverzwaluwen en huiszwaluwen. En rosse vleermuizen gaan samen met gierzwaluwen op een gegeven moment vliegen. En daarna gaan gierzwaluwen gaan de hoogte in om daar te slapen. Of keren terug naar hun nest. En rosse vleermuizen vliegen door om dan verder te fourageren. Dus het heeft ook te maken met... Ja, met geen concurrentie te hebben op insecten. Ja, ja. En dus dat is eigenlijk de belangrijkste reden waarom dieren nachtdieren zijn. Omdat ze gewoon er dan voor kiezen dat is een goed moment om zelf op jacht te gaan. En omdat ik dan minder concurrentie heb. Die twee dingen, ja. Ja. Een combinatie van twee, ja. Ik kan me voorstellen dat jij zo midden in de nacht onderzoek doet. En ik zie jou al lopen hier over het Mediapark. Ik trof je net al aan toen ik aankwam rijden. Toen ging je net even nog slapen, want je was al een beetje op onderzoek geweest. Het is wel donker. En die dieren hebben geen lichtje bij zich. Hoe vind jij ze toch in die lucht, in de nacht? Bijvoorbeeld vleermuizen, die kun je detecteren met een beddetector. En vleermuizen zelf, ja, die oriënteren zich met geluid. Dus die zenden zelf geluid uit en daardoor kunnen ze vormen zich heel snel een 3D-beeld... van hun omgeving. Mm-hmm. En andere nachtdieren, die hebben gewoon ontzettend goede ogen. Ja, ik ben zelf niet nachtblind, tegendeel. Maar ja, de oren van bijvoorbeeld een huiskat, daar kan ik niet tegenop. Dus ja, die hebben helemaal geen lampje nodig. Die kunnen gewoon prima muizen vangen. Zonder dat ze... Kan je het ook trainen? Ben je er ook beter in geworden, heb je het gevoel, door de jaren heen? Waar ik vooral last van heb, is als mensen licht in mijn ogen schijnen. Bijvoorbeeld als ik met een auto in tegenligger, daar heb ik gewoon echt wel last van. Maar of ik... Ja, ik vind het moeilijk te zeggen of je dat kan trainen. Dat weet ik niet. Volgens mij kan het niet. Volgens mij blijven de staafjes en kegeltjes... Volgens mij blijft het hetzelfde. Ja. Ik weet niet of je dat kan verbeteren. Ja, wel heel interessant. Zometeen praten we verder over nachtdieren in Nederland. En later gaan wij ook op onderzoek zelf uit hier in de buurt. Heb je nou vragen aan René Jansen? Die is namelijk aangeschoven om te praten over vleermuizen... en andere nachtdieren in Nederland. Dan kan je ze stellen via 0800-1121... of door een appje te sturen in de Radio 1-app. Thank you. Godspeed, all the beggars are done. They all couldn't advance. They bleed into the buns till they melt away. I'm looking in on the good life I might do never to find. Without trust, the flaming fields am I too dumb to find. And if you turn to me like a queen, I'd dance like a queen of the eyesores, and the rest of our lives were fed well. De Shins en Nieuw Slang op NPO Radio 1. We zijn naar buiten gegaan. Volgens mij ben ik gewoon te horen. En nou René, we lopen buiten nu op het Mediapark. Je hebt, wat heb je aangezet nu? Een beddetector staat nu aan. En je hoort in de verte al gewoon roepende dwergvleermuizen. Maar we moeten gewoon even snel doorlopen. Dan. Ja, we lopen snel door. Want gewoon echt een gekakel van vleermuizen waarschijnlijk. Dat is echt superleuk. Ja, want je bent er net al geweest. Want wij lopen nu buiten. Het is nog pikken donker. Wat kunnen mensen nu, als we zelf ook naar buiten lopen, tegenkomen? Zoals buiten. Ja, egels die zijn nu aan het rondscharrelen nog. Op zoek naar wormen en slakken bijvoorbeeld. En naakslakken. En vleermuizen, ja, die zijn nu ook nog aan het fourageren. Zeker nu. Nu worden insecten weer extra actief. En dan, dan komen alle vleermuizen nog voor een tweede laatste hap naar buiten. Of een derde laatste hap. Moet uitkijken voor die auto, want anders gaat het mis nog. Dus dat kunnen mensen ook tegenkomen. Steenmarters zijn nu nog actief. Die klimmen soms in bomen om een houtduivenjong te vangen. Of nog iets anders. Wat kunnen mensen nog meer tegenkomen? Nou, en waar zijn deze dieren dan overdag? Want dit zijn dus nachtdieren. Waar slaapt zo'n vleermuis overdag? Veel vleermuizen die slapen in huizen. Bijvoorbeeld de meervleermuis of de gewone dwergvleermuis. Dat is de meest algemene vleermuissoort. De laadvlieger woont in huizen. Of in bomen. Bijvoorbeeld de rosse vleermuis die zit in bomen. Die kruipen daar weg om te verzorgen dat ze niet gevangen worden. En kan zo'n vleermuizenkolonie ook wel overlast geven in je huis, als je dat in je huis hebt zitten? In sommige gevallen kan dat gebeuren. Heel vaak weten mensen gewoon echt niet dat ze zelfs een kolonie vleermuizen in huis hebben. Dus die hebben er helemaal geen last van. Keuteltjes van vleermuis, dat wordt gewoon stof. Als dat in een spouwmuur valt, als een spouwmuur gewoon goed doorlucht. Dus mensen hebben er geen last van. Nou, we zijn bijna op de plek waar jij denkt, of waar we in ieder geval goed vleermuizen kunnen horen. En je hebt die beddetector dus aanstaan. Want dat is nog wel even goed om te vertellen. Mensen zullen dat misschien ook wel weten. Waarom kunnen we ze... De eerste dwergvleermuis. Wat kunnen we het... Kijken of we het kunnen horen. Hoor je? Ja, dit gekraak. We lopen nog iets verder, ja, dan hoor je het veel beter. Wat detecteert hij nou? Waarom kunnen we dit dan via dat apparaatje horen? Omdat vleermuizen maken een heel hoog geluid. En dat geluid dat gebruiken ze voor de echolocatie. Dus om te weten waar ze vliegen. En hoe ze, waar ze tegen vliegen. En waar insecten zijn, dat kunnen ze horen door de geluidspuls die ze uitzenden. En de echo die er van terugkomt. Hier, en nu hoort het gewoon. Het zijn allemaal gewoon dwergvleermuizen die hier op zoek zijn naar insecten. En heet het een dwergvleermuis omdat hij zo klein is? Ja, het is echt een van de kleinste vleermuizen. Je hebt ook nog de kleine dwergvleermuis, die is nog een slagje kleiner. Die weegt 4,5 gram. En de gewone dwergvleermuis 5 gram. We zitten nu bij een klein vijvertje. En bij vijver, daar zijn veel insecten bij water. En wat je hoort is dat er meerdere dwergvleermuizen hier nu aan het fourageren zijn. En nu is het even weg, iets verder weg. En ik hoop dat je het hoort. Het is eigenlijk dat korte geratel. Ja, het is eigenlijk spetterend frituurvet. Daar lijken die dwergvleermuizen een beetje op. En heeft dus ook elke... Je hoort het aan dat geratel of dat spetterende frituurvet. Hoor jij wat voor vleermuis het is? Ja, veel soorten zijn te herkennen aan het geluid wat ze maken. En hier hoor je dat het ook meerdere tegelijk zijn. En twee of drie tegelijkertijd. Ja. En ik hoorde er straks, toen ik hier liep, toen ik aankwam op Mediapark, hoorde ik ook watervleermuizen. En watervleermuizen zijn echt super cool. Want die jagen over het water. En die grijpen met hun grote poten, harken ze insecten van het wateroppervlak af. En dat doen ze door de hoek van inval, is de hoek van terugkaatsing. Dus ze gooien. Moet je even uitleggen. Ja, dat is een natuurkundige principe. Dat als je iets, bijvoorbeeld een lamp tegen een spiegel schijnt. En je zet dat om een hoek van 45 graden. Schijnt ook dat licht weer weg onder 45 graden. En daar maakt die watervleermuis heel slim gebruik van. Want die stuurt constant pulsen over het wateroppervlak. Ja, alles kaatst weg waar geen insect zijn. En als er een insect zit, dan kaatst het terug. En dan weet je. Bam, daar zit een insect. En gaat er naartoe, versnelt dan ook. En dan vangt hij het met zijn pootjes. Het is echt geweldig. Ja, we horen nu, laten we nog even luisteren. Ja, allemaal dwergvleermuizen hoor je nu. Dat zijn echt meerdere. En dit kan je niet. Je hebt wel echt een detector nodig om ze te horen. Ik heb ook een lampje mee, dus je kan ook met een lamp wel zien dat ze hier vliegen. Maar ja, met zo'n beddetector is gewoon, dan kun je de soort horen en dan hoor je ook hoeveel er zijn. En of ze aan het jagen zijn of niet. Ja. Want je hoort ook af en toe echt zo'n trrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr waarschijnlijk een insect op het spoor zijn en misschien ook wel vangen. Kijk even op. Gaat nu een lampje aan waarmee wij op het water kunnen kijken. Een simpel vijvertje op het Mediapark. Eigenlijk overdag niet zo bijzonder, maar nu lijkt het op deze wilde natuur. Je ziet even niks eigenlijk. Hè? Nee, die... Kijk, daar gaat een dwergvleermuis. Kijk, daar. Ja. En die dwergvleermuis die komen ook gewoon in huizen voor. Die zitten in huizen. En iedereen die een tuin heeft of een balkon... zal wel een keer een dwergvleermuis langs hebben zien vliegen. Zo groot ongeveer als je hand. En die zo een beetje zo dwarrelend zo doorheen vliegt. En dat kun je hier ook... Ja, kijk maar mee, Stefan. Kijk, hier, er gaat weer een dwergvleermuis. Ja. Kijk, ja. Wat kunnen we nou leren van die vleermuizen? Wat kunnen wij nou... Wordt van de techniek die zij gebruiken... Is dat al geprobeerd na te maken bijvoorbeeld door de mens? Bijvoorbeeld hoe ze vliegen is heel bijzonder. Want er zijn vleermuizen die gewoon sneller kunnen vliegen dan vogels. De Europese bulvleermuis die vliegt gewoon harder dan een gierzwaluw. Dat is echt super cool. En de manier hoe ze vliegen... Ze vliegen met hun handen. Daarom dat ze ook wel handvleugelen worden genoemd. En die vingers die zijn dan helemaal uitgestrekt. Tijdens de evolutie. En tussen die vingers is dan vlieghuid ontstaan. En daarmee vliegen ze. Daarmee verplaatsen ze ook die lucht. En op die manier kunnen ze zich voortbewegen. En de manier waarop ze dat doen... Daarmee zijn ze bezig om misschien wel op die manier vliegtuigen te maken. Of een ander soort manier om je voort te bewegen. Omdat het heel efficiënt is. Dus dat is wel echt wel cool. Wow, nou, als mensen nu zitten te luisteren, vragen hebben... ze kunnen ze stellen via 0800-1121. Of je kan een appje sturen naar de Radio 1. Ik stel voor dat we weer langzaam naar binnen lopen. Ja, en laten we nog heel even zoeken naar die watervleermuis. Oh ja, die wil jij nog zoeken. Nou ja, dit is echt cool. Het is echt een coole soort. Die moet je gewoon even zien. Ja, dat is goed. Dan draaien we even een nummer ondertussen. En dan gaan wij ondertussen even luisteren naar de watervleermuis. En op de radio naar de Unknown Mortal Orchestra. Je luistert naar Radio 1. Unknown Mortal Oversa en Honeybee. Goedemorgen, het is 5:30. Dit is de extra vroege ochtendshow. En ik sta buiten op een mediapark met René Jansen, vleermuisonderzoeker. Dit weekend is de Nacht van de Vleermuis. En wij zijn op onderzoek gegaan. En jij wilde heel graag de watervleermuis nog vinden. Maar dat is niet gelukt. We hebben echt pech. Ik kwam hier aan om 3:00. Toen vlogen hier meerdere watervleermuizen en echte hitsige dwergvleermuizen die aan het roepen waren om vrouwtjes te versieren. Maar nu vliegt er alleen nog maar gewone dwergvleermuizen rond op zoek naar een ochtendsnack. En die hoor je ook, die gewone dwergvleermuizen. Er zijn er genoeg van, maar die watervleermuizen die hebben dat buitje wat er tussendoor is gevallen. Ik denk dat dat te veel was en dat ze daarom naar binnen zijn gegaan. Okay. Echt jammer gewoon. De Nederlandse zomer heeft ook hun genekt. Ja, ja, nou ja, het late zomer, dat is wel echt een probleem voor vleermuizen geweest. Die hebben er echt op moeten aanpassen. Die konden niet genoeg eten binnen hark. Zeg maar. We krijgen zometeen ook nog een bui. We kunnen zometeen nog gaan rennen. Of misschien naar het afdak. We kunnen even rustig lopen naar het afdak. Ja, naar het afdakje. Maar goed, die koude voorjaar zorgde wel voor dat vleermuizen niet hun vetreserve snel konden aanvullen. En daardoor duurde het gewoon echt langer voordat ze een jongen kregen. Dan kan ik je ondertussen een vraag stellen, want in de Radio 1 app kan je je vragen sturen. Je mag ook bellen naar 0800-1121. Cilia uit Noorwegen heeft dat ook gegaan en die vroeg zich af hoe oud kunnen vleermuizen worden? Ja, echt een coole vraag. De 50% van de vleermuizen die haalt het eerste levensjaar niet. Maar daarna kunnen vleermuizen echt heel oud worden. Er is een brandvleermuis, die is een ringetje omgedaan. Toen 43 jaar geleden. En toen 43 jaar later is dat dier teruggevangen. Dus die is in ieder geval 43 jaar oud geworden. Dat kun je bijna niet voorstellen van een dier zo klein. Ik bedoel, een brandvleermuis weegt 6,5 gram of zoiets. En daar zit iets heel bijzonders achter waar mensen waarschijnlijk echt wat aan hebben. En dat zijn telomeren. En nou, ik snap het verhaal ook niet helemaal. Maar het is in ieder geval zo dat hun DNA zo is opgebouwd dat het zich niet afbreekt. Door ons, ja, op een gegeven moment als je oud wordt, krijgen mensen kanker. Maar vleermuizen krijgen dat gewoon niet, omdat hun DNA niet afbreekt. Waar overlijden zij dan aan op een gegeven moment? Ja, niet dat de mensen allemaal aan kanker overlijden, maar... Nou ja, die worden gepakt door een huiskat, worden geslagen door een windturbine, worden gevuld door een spouwmuurisolatiebedrijf, of door een roofvogel. Maar ja, dat zijn vooral de grootste problemen voor vleermuizen. En je stelde daarvoor dat 50% het niet haalt. Komt dat dan ook daardoor? Die worden gewoon gepakt? Nee, die 50% is het eerste jaar. Vleermuisjongen, die hebben best wel een grote sterftekans. Maar daarna kunnen ze gewoon echt heel oud worden. Ja. Waarom is die sterftekans zo hoog? Ja, omdat gewoon het eerste jaar gewoon moeilijk is. Het is moeilijk om in een korte tijd groot te groeien, te leren te forageren, te leren hoe eggenlocatie werkt, waar je insecten vandaan kan halen en hoe je dan de winter doorkomt. Vleermuizen die bouwen echt een vetreserve op. Moeten een plek vinden waar ze in winterslaap kunnen gaan. Waar ze dat veilig kunnen doen en niet opgegeten worden door bijvoorbeeld bosmuizen. De winter doorkomen. Een aantal keer wakker worden om dan weer bij te slapen. Dan weer verder in winterslaap te gaan. Met genoeg vetreserve nog net. Zodat je weer kan forageren om de eerste insecten weer te vangen. En wij staan nu onder een afdakje, want het is een beetje gaan regenen, een beetje gaan miseren. En dat apparaat, de beddetector, sorry, kwam er even niet op, die is ook al gestopt. Dus vleermuizen die houden gewoon echt niet zoveel regen. Ik bedoel, insecten slaan dan vooral tegen de grond. En ja, vliegen kost energie, dus vaak kruipen ze dan gewoon weg. Of zoeken een plek waar het niet meer regent en gaan daar verder op zoek. Zo, de jas mag weer uit. Je hoort het. Tame Impala, New Person, Same Old Mistakes. Het is 6:10. Oeh. Het was even rennen, René, nog op het einde. Ja, die stomme pasjes altijd. We kwamen van buiten, want we waren vleermuizen aan het zoeken. We hebben het over nachtdieren. En jouw vragen mag je stellen via 0800-1121. Eén keer goed hijgen nog. We hadden namelijk een vraag van Boy toch binnengekregen. En die vroeg zich eigenlijk af, wat is het evolutionaire teken? Of waarom hangen ze eigenlijk op de kop? Waarom? Goeie vraag. Omdat het minste energie kost. Als je stil hangt en je handen... shit. Even tot rust komen. Ja. Kom maar even tot rust. Als je handen zelf los ontspant, die naast je handen hangt en naast je lichaam hangt, dan zijn ze ook als een soort van ingelokt. Ja. En vleermuizen die maken daar gebruik van door aan de muur te hangen en op die manier gewoon ingelokt hangen. En dat kost geen energie. En op die manier kunnen ze heel veel energie besparen. En als ze doodgaan, dan blijven ze dus ook gewoon echt in die positie hangen aan de muur. Dus ze vallen niet vanaf, maar blijven echt gewoon met hun pootjes zo eraan hangen. Er zit zoveel kracht dus in die pootjes. Ja, die gaan zeg maar op slot. Ja. En dat is misschien wel een van de redenen dat ze op de kop hangen. Bijvoorbeeld als ze plassen of als ze een jong baren, dan draaien ze zich om, want dan hebben ze... En maak ze gebruik van de zwaartekracht, zodat het naar beneden valt. Ja. Nou, we krijgen een appje ook nog binnen van Koning Toomba. Goed naam. Wat kost zo'n bed detector? Want die wil denk ik graag zelf ook op onderzoek uit. Ja, er zijn er zelfs van dat je van een radio kan maken. Dat kost een paar tientjes. Sommige zijn €100. Zo'n Magenta 5, dat is een hele goeie. En je kan ze kopen van 1200, 1300, 1400 tot €10.000. Je kan ze wel gek maken als je zelf wil, hoor ik al. Ja, ja. Goed, we hebben het over nachtdieren. Dit waren de vleermuizen een beetje. Jullie hebben aankomend weekend het weekend van de vleermuis. Ja. De nacht van de vleermuis eigenlijk. Wat gaan jullie doen? Wat houdt zo'n nacht in? Nou ja, tijdens de nacht van de vleermuis zijn er onder andere excursies. En daarmee nemen op 88 locaties door heel Nederland nemen gidsen je mee om... om je vleermuis te laten zien, zoals ik je daarnet heb gedaan. Vertellen dingen over vleermuizen. En op die manier proberen wat meer kennis en kunde bij te brengen bij mensen. Immers onbekend maakt onbemind. Ja. Dat is eigenlijk wat we doen. Nou, die vleermuizen, daar heeft Demi ook een vraag over. Die belde naar 0800-112. En die kwam afgelopen jaar, het afgelopen 2 jaar eigenlijk slecht in het nieuws. Rondom corona natuurlijk. Daar was de vleermuis opeens heel bekend. Demi, goedemorgen. Goedemorgen. Jij hebt daar een vraag over. Ja, of dat de vleermuizen op ziektespijzen draagt die overdraagbaar zijn. Zoals bijvoorbeeld toen in Wuhan, waarvan ze nu zeggen dat de vleermuis het gedaan heeft. Ja, zeker is. Ja, dat was natuurlijk de coronacrisis. Zou misschien van vleermuizen overgedragen zijn op de mens. Een virus dat een vleermuis bij zich had. René, in hoeverre kunnen die verhalen kloppen? Ik zal het uitleggen. Het virus wat wij nu hebben, of waar de COVID-19-pandemie van is, dat heet SARS-CoV-2. En een vleermuis heeft 96% hetzelfde RNA als wat bij ons SARS-CoV-2 veroorzaakt. Of COVID-19 veroorzaakt. Dat is ongeveer hetzelfde als dat een chimpansee vergelijkbaar is als mensen. Nou ja, ik zie niet uit als een chimpansee. Ik ben geen chimpansee. En jij ook niet. Dus er zit best wel een verschil tussen. Natuurlijk, dat is mijn DNA. En RNA, dat is wel een beetje verschillend. Maar ik denk dat daar me wel beelden te vertellen valt. Het lijkt gewoon heel erg op elkaar. De genetische materialen bedoel je? Ja, maar eigenlijk ook wel helemaal niet. Ik bedoel, wat is 96%? Ja, er zit nog een stuk tussen. Mm-hmm. En het is nog compleet onbekend wat daartussendoor is gebeurd. Of dat langzaam in mensen verder is geëvolueerd. Of dat er een tussenhost is. Het is wel bekend dat vleermuizen virussen bij zich kunnen dragen. Alle dieren, alle mensen... Iedereen heeft virussen. Alle dieren hebben virussen bij zich. En bij alle dieren zijn er virussen die overdraagbaar kunnen zijn naar mensen toe. Er zijn heel veel vleermuissoorten. Er zijn 1400 vleermuissoorten. Dus de vleermuis, ja, dat is een beetje raar. Er zijn 1400 soorten. En als je dan per soort bekijkt, hebben vleermuizen helemaal niet meer virussen dan bijvoorbeeld een muizensoort of alle muizen bij elkaar. Varkens, er zijn meerdere soorten varkens. Hoefdieren, noem het maar op. Ja. Hebben vleermuizen of hebben Nederlandse vleermuizen virussen die overdraagbaar zijn op mensen? Dat is in ieder geval dat is één virussoort. Dat is een Lyssa-virus die hondsdolheid kan veroorzaken. En er zijn twee vleermuissoorten die dat in Nederland bij zich kunnen hebben. En daarom dat je vleermuizen gewoon, als je die ergens tegenkomt, niet moet vastpakken. Als je wel vastpakt, kun je gebeten worden en kun je dat krijgen. Ja, dat appt ook Gerard Schilder. Die zegt, goedemorgen, moet je altijd ingeënt worden tegen hondsdolheid als je gebeten wordt door een vleermuis? Jij stelt dus van wel. Het is afhankelijk welke vleermuissoort je hebt. Ik bedoel, bij dwergvleermuizen zijn heel veel dwergvleermuizen al getest. Als je zeker weet dat het een dwergvleermuis is, dan kun je je afvragen of je dat zou moeten doen. Ja, dat zijn de vleermuizen. Er zijn veel meer nachtdieren, waaronder deze. Die kan je misschien wel eens gehoord hebben als je nou 's nachts door je tuin liep of wakker ligt met het raam open. Mooi geluid is een kerkel. Ja, wat is het? Een kerkel? Je verklapt het al. Wat horen we hier? Is dit een roep? Nee, dit is het geblaas van, kerkuilen. Een jongen die blaast echt. Ja, nou ja, je hoorde het net. Ik kan het eigenlijk niet zo goed nadoen. dit is een mannetje en vrouwtje die naar elkaar roepen. En ook als ze vliegen maken ze soms het geluid. Kerkuilen zijn echt gewoon maffe beesten. En dat geluid van die jongen. Sommige mensen die een kerkuilen ergens broedend hebben, die denken misschien wel dat hun kind een astma-aanval heeft. Ja. Ik weet niet hoe een astma-aanval klinkt, maar ik heb gehoord dat het zo zou kunnen klinken. Kan ik me iets bij voorstellen bij iemand die geen lucht krijgt? Ja, nou ja, en dus dat zijn kerkuilen die met elkaar communiceren. Ja. En wat doet die kerkuil in de nacht? Waarom is die wakker in de nacht? Omdat er allemaal muizen zijn die 's nachts rondlopen. En die vinden ze heel lekker. En 's nachts is het rustiger en kunnen ze op die manier op muizen fourageren. Ja, ja. Dus dat is eigenlijk ook hetzelfde, hè, wat je bij die andere nachtdieren ook. Er is rust ook in de tent buiten. En misschien ook minder dieren waardoor zij dan weer gepakt kunnen worden. Waardoor zij zelf gaan jagen midden in de nacht. En muizen, bedoel, overdag zijn er buizerds, zijn er zilverreigers, zijn er torenvalken die op muizen jagen. En 's nachts hebben uilen eigenlijk het rijk voor hun alleen. Ja. Nou, zo hadden we ook nog steenmarters, die klinken dan zo. Dat sprak je net ook al even over. Ja, als je die 's nachts in je tuin hebt en je hoort dit geluid, dan denk je, mijn god, wat heb ik hier nou? Nou ja, ongeveer de helft van Nederland heeft nu steenmarters. Die soort komt langzaam, rukt langzaam op nadat hij in de jaren 60 echt te zwaard bestreden werd. Die komt langzaam terug. En die komen in tuinen. En het vervelende van steenmarters wel, die vinden het heel lekker om in een warme auto te kruipen. Tussen de kabels. En die bijten dan af en toe wel eens iets door. Ik heb zelf ook wel eens gehad dat een mobiele kabel kapot was. Ja, dat is gewoon echt heel vervelend. Maar ja, je doet er niet zoveel aan. Nee. Er zijn wel van die marterverwijderaars. Die maken een hoog piepje, een hoog tik. Of zet het onder stroom. Dat kan wel werken. Sommige mensen zetten er een rooster onder, zodat die steenmart eerst over het rooster moet. Ik weet niet of dat rooster nou echt goed werkt. Maar ja, placebo-effect kan ook werken, zou ik zeggen. Zeker. Nou, laten we even kijken in de Radio 1-app, want er komen heel veel vragen binnen. En het gaat onder andere over het licht midden in de nacht. Want volgens mij is het nu weer bepaald dat alle snelwegverlichting aangaat, gewoon in Nederland, behalve in plekken waar echte beschermde diersoorten wonen. Net als dichtbevolkte gebieden in de wereld wordt Nederland ook steeds meer verlicht 's nachts. Wat voor invloed heeft dat op deze nachtdieren? Ja, dat is echt niet best. Bijvoorbeeld zelfs koolmezen, die hebben daar gewoon problemen mee. Als het verlicht wordt, dan gaat het met hun hormoonspiegels gaat het niet best. Een voortplanting gaat daardoor minder goed. En waarom dan? Nou ja, ik kan je wel voorstellen, als je constant onder het licht zit, dan weet je ook niet meer wanneer het dag of nacht is. En dan daarmee is het gewoon heel erg moeilijk je dag-nachtritme te volgen, zeg maar. Mm-hmm. En daarmee, dat is gewoon niet zo gezond. Het is ook helemaal niet gezond om 's nachts te leven. Ja, voor sommige mensen wel. Ik bedoel, er zijn heel weinig mensen die echt hun dag-nachtritme, die klok die loopt gewoon anders. Maar voor de meeste mensen is het gewoon helemaal niet, moet je gewoon 's nachts slapen. En ja, dat is hetzelfde bij vogels bijvoorbeeld. En ja, ik begrijp niet waarom er 's nachts allemaal snelwegen volle bak verlicht moet worden. Waarom is dat nodig? Ja. Laten we gewoon die lampen uitzetten. In heel veel steden kan minstens de helft of driekwart van het licht uit. Ik woon dicht bij DSM. Daar staan zoveel lampen. Nou, zit de helft uit. Het scheelt een enorme bulk energie. Nou, daar kun je aan. Welke reden geven gemeenten of de overheid voordat die lichten aangaan? Ja, is dat dan echt puur verkeersveiligheid? Ja, dat wordt gezegd. Maar ik vraag me af of het veiliger is. Misschien is het een gevoel van veiligheid. En er zijn mensen die echt nachtblind zijn. En ik kan me voorstellen dat het dan op een donkere snelweg moeilijk rijden is. En sommige mensen voelen zich veiliger als het helemaal licht is. Maar ja, goed, dan als het net iets donkerder is, dan moet je ogen daar ook aan wennen. En als iemand daar je dan vastpakt of... het is natuurlijk wel 's nachts. Ik rijd veel 's nachts hier naartoe naar de studio. Dat vertelde ik al. Het is wel anders rijden als het donker is op de snelweg dan dat er licht is op de snelweg. Ja. Je bent geconcentreerd en je kan maar een paar honderd meter voor je kijken vaak. Je hebt minder overzicht. En ik kan me voorstellen dat je misschien, doordat je dan geconcentreerder bent, je bent al wat vermoeider, want je zit midden in de nacht, dat je misschien dan sneller ongeluk krijgt. Ja, maar de vraag is dan, moet je daarvoor al die autosnelwegen zoveel verlichten? Dat is. Jij zegt van niet. En ook steden, dat is echt bizar hoeveel lichten daar aan staan. Ik bedoel, zet er minder lampen neer, zet die gerichten neer. Volgens mij kan er echt minstens de helft uit. Vind je nog wel nachtdieren in de grote steden? Ja, sommige vleermuizen zijn bijvoorbeeld vleermuizen, maar ook vossen en steenmarten zijn ontzettend opportunistisch. Maar er zijn wel onderzoeken van een vriend van mij, Camille Spoelstra. En zijn onderzoeksgroep doet daar veel onderzoek naar. Dat zelfs gewoon het dwergvleermuis, die ook boven lantaarnpalen jagen, omdat daar veel insecten naartoe vliegen. Dat die dwergvleermuizen echt lichtschuw zijn. Die hebben gewoon echt last van licht. En ook nachtvlinders, daar gaat gewoon echt slecht mee. Want ja, al die nachtvlinders die denken, we moeten naar de maan vliegen. Ja, kijk eens hoeveel manen er zijn. Al die lantaarnpalen zijn een soort van manen. Dus dat trekt allemaal nachtvlinders. Ja, en als die nachtvlinders naar de licht toe vliegen en daar rondom vliegen, ja, kunnen ze geen insecten, geen planten bestuiven. Kunnen ze geen nectar drinken. Ja, dan kunnen ze niet paren. Kunnen ze geen eitjes zetten. Dus ja, het is echt niet best. En helpen dan andere soorten licht? Ik zie steeds vaker ook groen licht langs de snelweg. Of je ziet bouwplaatsen die groen verlicht worden. Ja. Helpt ander kleur licht dan beter? Groen licht is voor vleermuizen bijvoorbeeld niet zo best. Omdat ze dat best wel goed zien. En dan hun ogen zijn daar best wel gevoelig voor. Voor rood licht zijn ze veel minder gevoelig. En dat zou dan een oplossing kunnen zijn om dan op die manier het rode te verlichten of minder wit. Maar minder licht of geen licht is gewoon echt veel beter voor de natuur. Ja. En wat voor risico's zitten daar dan uiteindelijk aan? Nou, dat je gewoon je nachtvlinderfauna bijvoorbeeld gewoon echt om zeep helpt. Je gooit je biodiversiteit naar de prullenbak in door alles maar te verlichten. Ja. En met die verlichting, dat kost gewoon A, bakken met geld. B, het kost enorm veel energie. Voor CO2 proberen we zo min mogelijk energie te verstoken. En ondertussen gaan we alles verlichten. Ja, het is eigenlijk van de knorranen. Ja, een mooie vraag van Adrie. Die zegt, leuk, zo op de vroege ochtend vroege vogels op vrijdag. Gewoon nieuwsgierig, vraagt hij zich af of zij. Wij mensen worden wakker in eerste instantie op basis van temperatuurstoename. Nog eerder dan van licht. Geldt dit omgekeerd ook voor vleermuizen? Of werkt het alleen op een biologische klok of ook op geluid? Warmte, licht, andere factoren. Waar worden ze wakker van? Waarom weten ze van, hey, we kunnen? Ik wist eigenlijk helemaal niet dat mensen wakker worden van warmte. Als je in een tent ligt en het wordt echt heet, dan word je wakker ervan. Maar of je echt wakker wordt over 's ochtends van warmtoename, weet ik niet. Ik weet dat vleermuizen overdag ook wel wakker worden. En dan ook even buiten gaan kijken. Sorry. Echt bij de opening kijken van, hoe licht is het? Samplen het licht. Oké, het is nog licht. Oké, ik ga weer naar binnen. Het is nog niet de tijd om op te gaan fluoresceren. Maar of ze dat met temperatuur doen, dat weet ik niet. Nee, heb ik het antwoord niet op. Nee, dus er is wel een soort van biologische klok bij ze aanwezig. Zeker, ja. Denken... En ook trouwens, temperatuur ook. Vleermuizen die gaan bijvoorbeeld in september, oktober gaan in winterslaap. Dat houdt in dat ze een nachtritme... hun hartslag naar beneden brengen, hun lichaamstemperatuur naar beneden brengen, hun ademhaling naar beneden brengen, om gewoon energie te besparen. En dan af en toe worden ze weer wakker, moeten ze even vliegen, moeten ze al hun afvalstof uit hun hersenen verwijderen en daarna door te slapen en daarna gaan ze weer in torpor. En als het warmer wordt, dan gaan ze ook echt naar buiten. En dat zie je ook met dwergvleermuizen bijvoorbeeld. Die gaan echt bij 6, 7, 8 graden. Gaan dan zelfs overdag wel eens. Gaan dan een rondje vliegen om de eerste insecten alweer te vangen. Om gewoon, ja, gewoon even een snack te doen en dan snel weer verder slapen. Overigens herstelt Adrie wel nog even het appje. Die zegt voor de duidelijkheid, de mensen worden wakker van warmte. Dat is in deze tijd natuurlijk niet meer echt zo. Maar zo werkt het in de basis nog wel. Daarom ook als het warm is, slapen we niet goed. Want dan kunnen we niet zo goed afkoelen, niet zo makkelijk afkoelen. Stuurt ze nog even in de Radio 1-app. Heb je tips voor mensen die nu zitten te luisteren? Hoe kunnen ze nachtdieren spotten? Bijvoorbeeld door in het stadspark rond te lopen en te luisteren naar waar egels tussen de bladeren scharrelen. Neem een lampje mee en kijk of je daar een egel kan vinden. Het is een prachtige soort om te zien. Het gaat niet best met die soorten. We rijden waarschijnlijk meer dood dan dat er bij komen. Daarna zijn robotmaaiers echt funest voor egels. Want ja, er zitten allemaal wormen op mooie gazons. Die komen dan naar boven en dan die egels houden van die wormen. Maar ja, dan komt dus een robotmaaier en dan wordt zo'n egel kapot gereden. Of kapot gemaaid. Dus dat zou je kunnen doen. Je zou bij een vijver kunnen kijken of er 's avonds bij een warme avond water of bij een zwembad ze water komen drinken. Dwergvleermuizen zijn best wel dorstig na een warme dag. Dus dan al komen ze vroeg water drinken. Laatvliegers doen dat bijvoorbeeld ook. Wat zou je nog meer kunnen doen? Door de stad wandelen, 's avonds bij de hond uitlaten en kijken of je ergens een steenmarter ziet. 'S Nachts als ik vleermuis onderzoek doe, kom ik wel eens een steenmarter tegen. En die loopt dan vrolijk zo een beetje doorheen op zoek naar iets te eten. Of bijvoorbeeld naar bessen of naar kersen, afgevallen kersen. Of naar muizen. Of nou ja, naar alle, ja. Ja. Dus ja. Het is vooral je oren spitsen. Je ogen laten wennen aan het donkerte en dan kan je best veel zien eigenlijk. Ja, en misschien niet eens zozeer een lamp opzetten. Want dan heb je maar eigenlijk een hele beperkte blik van die lamp. Terwijl als je zonder lamp rondloopt, dan zie je best wel veel. Ja, je moet niet nachtblind zijn. Maar als je niet nachtblind bent en je laat je ogen wennen aan het donkerte, dan zie je echt veel. Ja. Welk nachtdier zou jij zelf nog willen? Je bent vleermuisonderzoeker. Welk nachtdier zou je zelf nog willen onderzoeken? Waar zeg je over? Dat zou ik echt nog wel meer over willen weten. Nou, ik ben echt heel erg benieuwd waarom bosvleermuizen bijvoorbeeld naar 1100 meter hoogte vliegen. 1100 meter is echt hoog. Die vliegen in 10 minuten daar naartoe. En dan 10 minuten later weer een GPS-fix zit op 700 meter. En dan vliegen ze gewoon 45 kilometer weg. En vliegen vrolijk weer een stukje terug in een... hoe hard vliegen ze? 45, dus ja, ze vliegen 45 kilometer per uur, 50 per uur. Nou, en zijn dan in een uurtje weer terug. Ja, dat is gewoon echt bizar. Wat doen ze op 1200 meter? Nou, zeg het maar, wat denk je? Ja, waarschijnlijk insectenzwermen zoeken. Dat is het. En wat het leuke is, het onderzoek wat ik in 2018 heb gedaan met een groep collega's van me, is dat we die vleermuizen zijn, hebben een GPS-zender meegegeven en die vliegen dus zo hoog en zo ver. En wat blijkt is dat als ze zo hoog gaan vliegen, dan is het altijd noordoostelijke stroming. Dus er komt de wind uit noordoosten. Nou, wat komt er uit noordoosten? Vul eens in. Ja, nee, weet ik niet. De koude lucht? Insectenmigratie. Ah, oké. Insecten komen uit noordoosten, net als vogels. Die trekken naar het zuiden toe. En nou, insecten ook. Oh, ja, en wat doen die vleermuizen? Dus die gaan dus gewoon echt naar de hoogte in om die insectenmigratie op te zoeken. Dus dat is toch geweldig? Die vleermuizen zijn gewoon zo slim om de hoogte in te gaan om een zwerm insecten te vinden. Ja, ik vind dat super fascinerend. Ja, dus wat dat betreft is er nog heel veel over te vinden en te onderzoeken. Dit weekend dus, de Nacht van de Vleermuis. Wat kunnen mensen... die kunnen dus excursies verwachten. Ja, kijk op www.nachtvandevleermuis.nl. Daar staan 88, 90 excursies of activiteiten per provincie gerangschikt. Kijk op het kaartje, klik waar je naartoe wilt. En sommige zijn al vol, andere niet. Kijken wat erbij staat voor beschrijving. Sommige kun je gewoon naartoe, andere moet je aanmelden. Het zou echt leuk zijn om er naartoe te gaan. En waar kunnen ze jou zien? In Stijn. Dus kom allemaal naar Stijn. Ieder jaar komen er ongeveer 10 mensen. Dus ik hoop dat het dit jaar echt 50 zijn. Of 100 of zo. Dat ik eindelijk een keer... En dan neem je ze mee de nacht in. Ja, en dan gaan we op zoek naar egels. Gaan we op zoek naar watervleermuizen. Laatvliegers ga je zeker horen. Gewoon een dwergruig voor de dwergvleermuis. Dus ik kom iedereen. Iedereen is welkom. Dankjewel, René Jansen, onderzoeker van vele nachtdieren. Onrust de vleermuizen waren gewoon hier op het Mediapark net. Dankjewel. Zit je nou te luisteren en denk je, hey, ik heb het begin gemist. Of hey, ik heb gehoord dat jullie op het Mediapark waren, maar ik heb het zelf niet gehoord. De uitzending is zometeen terug te luisteren in de Radio 1-app. En ook later vandaag in de podcast van Gaan. René, dankjewel. Goede terugreis terug naar Zuid-Limburg, vertelde je net. Lange reis nog voor de boeg. Ja, ik verklaar me eigenlijk voor gek, maar ik vond het superleuk om hier te zijn. Bedankt. Goed zo, en ik vond het ook heel fijn dat je er was. Een fijne ochtend alvast. En tot zover Gaan voor deze vrijdag. Hier nu het NOS Radio 1 Journaal. Gaan is er gewoon maandag weer tussen 4 en 6. En dan ook weer met mij. Dankjewel en een fijne vrijdag alvast. Goed weekend. NPO Radio 1. 6 uur.